Evet efendim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Rahman ve Rahim. Cihadın, adaletin ve merhametin Rabbinin adıyla başlıyoruz. Bu akşamki konumuz çokça gündemi müzde meşgul eden, hem dünya hem de yerel çapta ülkemiz açısından gündemimizde olan, hayatımızın önemli noktalarından birisi olan cihat mevzu, İslam ve şiddet ilişkisi, Kur'an şiddete, cihada, savaşa, savaş ahlakına, savaş hukukuna nasıl bakıyor? Bunlar çokça tartışılıyor. Hem dünya çapında Müslümanlar açısından tartışılıyor. Hem de kendi aramızda bunu yüzleşmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Kur'an bu konuya nasıl bakıyor? Bunu masaya yatırmamız gerektiğini birçok mahfillerde ifade ediyoruz. Bu akşam inşallah bu konuyu eline boyuna konuşmayı hedefliyoruz Mustafa İslamoğlu hocamla. Hocam hoş geldiniz. Hoş. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. İyisiniz inşallah. Elhamdülillah. Şükürler olsun. Uzun bir seyahatten geldiniz. Avrupa'da Avusturya Ribatı'ndan geldiniz. Evet, Avusturya Ribatı'ndan. Ondan sonra Macaristan. Buradan Ribat kardeşlerimize selam yollayalım. Aleykümselam. Avusturya'dan dostlarımıza. Tabii oraya gelen Avrupa çapında, Avrupa'nın tüm hemen ülkelerinden murabıtlar var idi. Ribat'a katılım var idi. Orada 3 gün çok güzel paylaşımlar yaptık. İlginçtir. Ribat'ın konusu da yürek devletiydi. Yani yine bugün işleyeceğimiz mevzularla işte fetih nedir? İşgal nedir? Yürek fethi. Şimdi Avrupa'da cihat deyince insanların gözleri böyle yuvalarından fırlıyor. Zira cihat deyince akıllarına bomba geliyor, canlı bomba geliyor. Kendini meydanlarda, sinema salonlarında patlatan, etraflarındaki herkesi öldürmeye ayarlı insanlar geliyor, Müslümanlar geliyor. Dolayısıyla cihat şu anda sanırım aynı zamanda bu en kirletilen kavramlardan, Kur'ani kavramlardan biri. Hocam biliyorsunuz hep beraber ülkece Türkiye'de iki büyük terör saldırısına şahit olduk. Hem Ankara'da hem de İstanbul'da. Bundan daha önce de yıl içerisinde ve daha önceki zamanlarda tırnak içerisinde Allah adına turistlere yönelik özellikle ve herhangi yolda rastgele sivillere yönelik saldırılarla karşılaştık. Yine Irak'ta ve Suriye toprakları üzerinde bir IŞİD vakası, DAEŞ vakasıyla dünya tanıştı. Ondan önce yine benzeri farklı yerlerde eylemler, gösteriler vardı. Pakistan, en son Pakistan'da Luna Park'a yapılan saldırı vardı. Onun dışında yine tırnak içerisinde Allah adına türbeleri korumak adına Şii mezhebi taassubuyla yine bu tarz sivillere yönelik, bu sefer karşı taraftaki sivillere yönelik saldırılarla karşılaşıyoruz. Dolayısıyla böyle yakıcı bir Avrupa'da, Türkiye'de, dünyanın birçok yerinde rastgele bir şiddetle karşılaşıyoruz. Ve bunun cihat adı altında idealize edildiğini, meşru ve İslamize edildiğini, İslamileştirildiğini görüyoruz. Bu açıdan çok önemli bir konuyu, dengeyi sizin de altın tavsiyeniz sürekli vurguluyorsunuz. Dengeyi nasıl tutturacağız? Çünkü bir kesim de küresel pasifizmi öneriyor. Yani hiçbir şekilde şiddeti her şartta olumsuzlayan bir yaklaşım da var. İşte hoşgörü, tolerans adı altında. Bunun karşısında da bir küresel cihat ya da küresel savaş doktrinini idealize edenler var. Yani ifrat ya da tefrit şeklinde. Bu konuda Kur'an bize nasıl bir denge sunuyor? Bunu inşallah konuşacağız. Tabii isterseniz şöyle yapalım hocam. Önce Kur'an'ın cihada yüklediği anlamı konuşalım. Sonra biz nasıl başardık da diğer kavramlara yaptığımız gibi Muhammed ümmeti, Yahudileştik ve Hristiyanlaştık da, bu temayüllere girdik de cihadı da rayından çıkarttık. Onu da inşallah laf lafı açacak, konuşacağız. Üstad, o zaman ilk sorumuzdan başlayalım. Kur'an bize cihadı nasıl anlatıyor? Yani cihat, Kur'an'ın çerçevesinde cihat ne anlam ifade ediyor? Eyvallah. Cihat, öncelikle lugavi kısa bir tahlil yapalım. Cehd, Yani gayret, yani çaba. Türkçedeki karşılığı bu. Çaba, gayret. Bir kimsenin var gücüyle tüm gücünü harcamasına, tüm çabasını ortaya koymasına aslında yalın kat cihat diyoruz. Tüm çabasını. Tabii cihat ile ilgili ayetler ele aldığımızda bu cihadın açılımlarını da görüyoruz. Cihat kavramının hangi sıfatlarla kullanıldığı, hangi terkiplerle kullanıldığı önemli bir husus. O terkiplerle, o sıfatlarla birlikte düşündüğümüzde cihat zihnimizde billurlaşıyor. Bir kez şu anda Müslümanların zihniyetinde cihat tahrife uğramış bir Kur'ani kavram. Yani yoldan geçen 100 Müslümanı çevirin, 95'i size cihadı kıtal olarak söyleyecektir. Yani savaş, ölme, öldürme olarak açıklayacaktır. Cihat nedir dediğinizde. Dolayısıyla Kur'an'a baktığımızda biz cihadı bambaşka bir şekilde görüyoruz. Kur'an cihattan çok erken yıllarda bahsetmeye başlıyor. Daha doğrusu cihadı emrediyor. Ve daha vahyin nüzulünün 5 veya 6. yılında biz Kur'an'da büyük cihat emrini görüyoruz. وَجَاهِدْهُمْ بِاللّٰهِ Onlarla büyük cihad ile bu Kur'an ile cihad et. Anlatabiliyor muyum? Onlarla bu Furkan suresinin 52. ayeti. Furkan suresinin 52. ayetinde onlarla büyük cihad ile cihad et emrini görüyoruz. Musaf'ta 25. sure. 25. sure. 52. ayet. 52. ayeti. Dolayısıyla yani cihaden kebira terkibini kullanıyor ki Kur'an bu terkibi bir başka yerde daha kullanmaz. Şimdi büyük cihad emrini içeren bu ayet 23 yıllık peygamberliğin 5 veya 6. yılında iniyor. Şunu soruyoruz. Mekke'de işkence gördü mü Müslümanlar? Gördü. Gördü. Peki buna mukabelede bulundular mı? Hayır. Hayır. Mekke'de Müslümanlardan öldürülenler oldu mu? Oldu hocam. Oldu. Şehit olanlar oldu. Şehit olanlar oldu. Yani işte Yasir öyle, Sümeyye öyle, Zinnire öyle ve daha birçokları. Peki buna mukabelede bulundu mu? Bulunuldu mu? Yok. Peki Mekke'de sopa yiyen müminler oldu mu? Oldu. Efendim işte kim gibi? Biliyorsunuz Abdullah İbni Mesud gibi. Peki buna mukabelede bulunuldu mu? Yok. Peki o zaman Mekke'de daha hicrete 8 yıl varken bu hangi büyük cihat? Büyük cihad ile emreden bir ayet var. Dolayısıyla ortada saldırıyorlar, saldıran var ama ona mukabele yok. Öldüren var ama ona mukabele yok. Dolayısıyla daha peygamberliğin 5 veya 6. yılında inen bir surede cihad emri, hem de büyük cihad emriyle karşılaşıyoruz. Oysa ki kıtale izin için daha kaç yıl var? 8 yıl var. Daha kıtal yok. Kıtal savaş. İzleyenlerimiz için hatırlatalım. Evet. Sıcak savaş. Evet. Yani kılıçla, sıcak, silahla savaş. Aynen öyle. Sıcak. Yani öldürme izni. İçinde ölüm olan savaş. Katil yani. Evet, katil olan. Dolayısıyla burada öncelikle bunun altını çizmemiz gerekiyor. Yine münafıklarla ilgili bir ayet-i kerime yer alıyor. Tahrim suresinin 9. ayetinde. Müşrikleriyle ve münafıklarla cahidil küffara vel münafıkine vaghluz aleyhim. Tahrim suresinin 9. ayetinde. Münafıklarla ve küffar ile cihad et diyor. Münafıklar nasıl cihad edecek? İşte ben cihadın kıtal olmadığını, yani bugün anlaşıldığı gibi, bugün şiddet örgütlerinin tezgahladığı gibi kıtal ile cihad ile kıtalin eşitlenemeyeceğini asıl orada söylüyorum. Allah Resulü münafıklarla yüz yüze miydi? Evet. Yüz yüzeydi. Daha Uhud'da bir yığın münafık ortaya çıkmadı mı? Çıktı. Ve Resulullah bunlarla nasıl cihad etti? Hiç Allah Resulü münafıklara karşı ordu yürüttü mü? Kılıç kaldırdı mı? Onları mesela eşine iftira eden, Hazreti Ayşe'ye iftira eden münafıkların elebaşına dahil, Abdullah bin Übey bin Selül de dahil, bunlara herhangi bir ceza verdi mi? Anlatabiliyor muyum? Yani biz münafıklarla savaştığını bilmiyoruz. Münafıkların üstüne ordu saldığını bilmiyoruz. Onlarla mukatele ettiğini bilmiyoruz. Yok böyle bir şey. O zaman nasıl cihad ediyor? Yani bu emri nasıl yerine getirdi sevgili Resul? Şimdi bunu da onun yanına koyuyoruz. Furkan suresinin 52. ayetinin yanına. Yani onlarla bu Kur'an ile cihad et diyor. Esasında efendim ve cahidhum bihi cihaden kebira. Büyük cihat. Ama oradaki bihi kaf şeyinin altını çiziyorum car ve mecrurun. Bihi. Bu Kur'an ile, o zamir Kur'an'a gidiyor. Yani Kur'an ile cihat diye bir şey varmış. Yani sözle cihat diye bir şey varmış. Allah Resulü'nün daveti cihat demiş. Allah Resulü Mekke'de aslında hep cihat ediyormuş. Allah Resulü hakikati haykırmakla cihad ediyormuş. Cihattan başka bir şey yapmıyormuş. Hakikati haykırmak cihad imiş. Hakikati haykırmak başlı başına hem de sıradan bir cihat da değilmiş. Büyük cihad imiş. Yine bunların yanına Hac suresine bakıyoruz. Hac suresinin bir özelliği var biliyor musunuz? Kıtale, yani öldürmeye, düşmana, daha doğrusu meşru müdafaya ilk defa izin veren suredir. Meşru müdafaya ilk defa izin veren suredir. Hac suresinin 39. ayetine bakıyoruz. O mübarek ayette neyi görüyoruz ki şuradan hemen bakalım. اُذِنَ لِلَّذ۪ينَ يُقَاتَلُونَ بِاَنَّهُمْ ظُلِمُوا. Zulme uğrayanlara, kendileriyle savaşılanlara savaş izni verildi. Kıtal izni verildi. Yani iki şart koşuluyor. Yukatelu, kendileriyle savaşılacak. Biennehum zulimu. Yani zulme uğramış olacaklar. Doğrudan zulme uğradığınızda aynen öyle. Savaşma izni veriliyor. Burada altını çizilmesi gereken şey şu. Emredilmiyor. Cihad emrediliyor ama. Burada izin veriliyor. Burada izin veriliyor. Ruhsat veriliyor. Aynen öyle. Burada izin veriliyor. Unutmayalım. Emredilmiyor. Fakat zamandan bağımsız olarak artık orada bir artık fahval hitap söz geliminden artık izin verildi yani. Bugüne kadar bekliyordunuz. Artık izin verildi. Biz bunu anlıyoruz çünkü. Zımnen bunu anlıyoruz ki o güne kadar izin yokmuş. Ki meşru müdafaada dahi bulunamıyorlar. Niye? Önünü kesmesin. Yani vahyin insan kazanımı, vahyin insan kazanımının önünü kesmesin diye. Çünkü Allah Resulü vahiyle İnsan öldürmek için değil, insan diriltmek için geldi. Bu anlamda Resulullah birçok savaşa katıldı. Birçok savaşta bulundu. Bizzat bulundu. Bedir'de bulundu. Uhud'da bulundu. Hendek'te bulundu. Efendim, Mekke'nin fethinde bulundu. Huneyn'de bulundu. Bir tanesinde eline kılıç alıp da düşman öldürmedi. Çok ilginç. Yani bu Allah Resulü kendini mahrum mu etti? Büyük bir ibadet elinden mi kaçtı? yapamaz mıydı? Beceremez biri miydi? Savaşmayı bilmeyen biri miydi? Güçsüz müydü? Neden? Oraya gidiyor bunların bu savaşlarda. Fakat kendi misyonunun öldürmek değil, diriltmek olduğunu böyle verdi. Bunu bıraktı miras olarak. Yani savaş kaçınılmaz. Savaş hayatın bir gerçeği. Savaş meşru müdafaa. Ve savaş hatta şart o anlamda. Çünkü size saldırılıyor. Sizin harimi ismetinize saldırılıyor. Sizin üstünüze geliniyor. Siz yok edilmeye çalışıyorsunuz. Yeryüzünden kökünüz kazınmaya çalışılıyor. Vatanınızdan çıkarılmışsınız. Yurdunuzdan kovulmuşsunuz. Her şeyiniz elinizden alınmış. Ve özgürlüklerinize ket vurulmaya kalkılmış. Ve yaşam hakkınız yok edilmeye çalışılıyor. Burada savaş artık kaçınılmaz. Çünkü meşru müdafaa. Ama Allah Resulü'nün orada bile davranışı bu. Bu çok önemli. Resulullah'ın harp isimlerini gördüğü yerde değiştirdiğini biliyoruz. İki tür isim değiştiriyor. Bir, içinde şirk olan isim, Abdülüzza, Abdüllat, Abdülmenat gibi, Menat'ın kulu, Uzza'nın kulu, Lat'ın kulu. İkincisi de harp isimlerini değiştiriyor. Yani bu anlamda Hac suresi 39. ayette biz izin verildiğini görüyoruz kıtale. Ama cihat zaten daha önceden emredilmişti. Hatta aynı surenin en son ayetinde çok ilginç cihat emri var, biliyor musunuz? Aynı surenin son ayetinde. وَجَاهِدُوا فِي اللّٰهِ حَقَّ جِهَادِ Hac suresi 78. ayetinde. Allah için fillah, özellikle cihatta Allah yolunda ibaresi var. Allah yolunda olması şart koşuluyor. وَجَاهِدُوا فِي اللّٰهِ حَقَّ جِهَادِ Hakkıyla cihad edin. Hakkını verin cihadın. Demek ki cihadın bir hakkı var. Bütün bunları yan yana ele aldığımızda cihadın kıtalden, yani öldürmeden, cihadın savaş saldırısından veya savaş savunmasından, savaştan, içinde öldürme olan eylemlerden apayrı bir şey olduğunu görüyoruz. Yine Kur'an'da onlar mallarıyla ve canlarıyla cihad ederler diyor. Mallarıyla ve canlarıyla cihad ederler. Bu anlamda cihadın malla olan bir kısmı da var ve canla olan bir kısmı da var. Ama başkalarının canına kast ederek cihad ederler değil burada. Canlarını ortaya koyarak. Eğer yani siz bu gayreti yaparken var gücünüzle insanla İslam arasındaki engeli kaldırmak için var gücünüzü ortaya koyarken, eğer canınız tehlikeye giriyorsa canınız pahasına da İslam'la insan arasındaki engel kalksın, İslam insana ulaşsın. Yani insanları diriltme cehdinizden vazgeçmeyin. İnsanlara hayat taşıma cehdinizden vazgeçmeyin. İnsanlara ebedi saadeti taşıma cehdinizden, gayretinizden, çabanızdan vazgeçmeyin. Canınıza mal olsa bile demektir bu. Mallarıyla, canlarıyla cihat. O zaman cihadın anlamı daha da billurlaşmış oluyor. Cihat esasen insan öldürme değil, insan diriltme eylemidir. Cihat insanlar dirilsin diye, insanlar manen dirilsin diye, yani iyilik dirilsin diye, güzellik dirilsin diye, insan uğruna tüm çabanızı, tüm emeğinizi, tüm gayretinizi sarf etmek, seferber etmek anlamına geliyor. Hocam, şimdi iki tür anlam kayması yaşamış görebildiğim kadarıyla cihat. Birincisi, cihadın kıtalle, yani sıcak savaşla aynı iyileştirilmesi ya da ona indirgenmesi. Yani şunu diyebiliriz değil mi? Yanlış anlamıyorsak. Kıtal da cihadın bir belki şubesi olabilir. Eyvallah. Kendisi değil ama yani siz meşru müdafaa yaparken de sonuçta cihat etmiş oluyorsunuz. Ama evet. Cihat sadece o değil. Aynen. Cihat ona hasredilemez. Hasredilemez. Zaten şimdi burada böyle bir beri söylediğiniz evet. Böyle anlaşılmadı. Yok yanlış yanlış anlamak isteyen ya da çekmek isteyenler olabilir. O açıdan dipnot evet. Düşmek açısından soruyorum. Çünkü maalesef onu da konuşacağız. Bu tarz söylemler de var dünya üzerinde. Yani İslam'ı tamamen böyle hümanist, etliye sütlüye karışmayan, tatlı su, böyle tamamen bir felsefi akınmış gibi, herkese gül dağıtan, zalimlere de gül dağıtan bir şeymiş gibi göstermeye çalışan akımlar ve kişiler var. Onunla karıştırmaması açısından, yani elmaslarla camın karıştırılmaması açısından bu özellikle dipnotu düşmek durumunda kalıyoruz. Bir de hocam, bunun karşısında mesela siz okuduğunuzda hemen benim aklıma o canlandı. Furkan suresi 52. ayetti. Büyük bir cihattan bahsediyor ama benim aklıma yani kültürümüzde geçtiği için başka bir büyük cihat geliyor. Bir rivayet sonrası bu büyük cihat böyle işte etliye sütliye karışmamak. Büyük cihat, ötekilerde küçük cihat gibi bir işte küçük cihattan büyük cihada döndünüz diye bir rivayet var. Kültürümüzde. Yani Kur'an bir şey diyor. Birileri çıkmış bir tırnak içinde çok kullanılıyor bugünlerde. Üst akıl. Bir üst akıl ya da bir arka akıl. Evet. Karanlık bir akıl. Paralel. Paralel bir şey. Çıkmış lazım. Diyor ki evet. Uydurulmuş bir şey evet. Getiriyor bize. Kur'an'ın büyük cihada hayır. Bu da asıl büyük cihat bu diyor. İşte köşesine çekilip riyazet ehli olmayı büyük cihat, cihad-ı ekber ya da cihad-ı kebir şekli tanımlıyor. Yani mesela büyük cihat dendiğinde toplumda Furkan suresi 52 değil, bu rivayet akla geliyor. Böyle bir şey yapılmış, nasıl diyeyim, illüzyon mu diyelim, yer değiştirilmiş fark ettirmeden insanlara. Bu aslında bir tür Kur'an'dan intikam alma operasyonudur, başka bir şey değil. Yani Kur'an'da bir kavram yok ki Kur'ani olarak bize Kur'ani hayatı inşa etmek için indirilmiş herhangi bir kavram yok ki. Bu akıl dediğiniz o neyse, o nasıl bir akılsa, bu şeytani akıl, ona karşılık bir tahrif kavramı icat etmemiş olsun. Veya o kavramı alıp tahrif etmemiş olsun. Kur'an'ın büyük cihat kavramını da almış bu efendim. Akıl ve onu iyice öfelemiş, ezmiş, suyunu çıkarmış, mahvetmiş. Yani Allah'ın helal üzümünden haram şarap üretme gibi Allah'ın kelamının içinde geçen muhteşem bir kavramdan bambaşka bir din üretmiş. Uydurulmuş bir din üretmiş. İşte Allah Resulü bir savaştan dönüyorlarmış. Etrafına demişler ki şimdi küçük cihattan büyük cihada dönüyoruz. Bu uydurmanın, bunun uydurma olduğu efendim sabit, onu söyleyeyim. Hatta uyduran adam da biliniyor. Muhammed bin Abla adlı bir sahtekar sufinin uydurması bu. Bu da biliniyor. Yani yalancılığı bilinen. Yalancılığı bilinen, evet. Efendim rical ilmiyle ilgilenenler adını da çözmüşler. Hadis tekniğinde Muhammed bin Abla'nın uydurması demişler bu. Şimdi adamın adı bile biliniyor. Adam Allah rızası için oturmuş, uydurmuş. Niye uydurmuş? Çünkü meşrebi var. Meşrebi ne? Hint'ten ithal edilen sufiliği giymiş sırtına ve Kur'an'daki kavramı çalarak onun üstünü örtüyor aynı zamanda. Yani Kur'an büyük cihat diye bir şeye söylüyor. Kur'an'a diyor büyük cihat diye. Onun için Kur'an ile büyük cihad etmemizi istiyor. Dolayısıyla Kur'an'ın tebliği, Kur'ani hayat için yapılan tüm gayretler büyük cihada giriyor. Orada ise tam Kur'ansız, kitapsız bir hayata çağrılıyor. Bambaşka bir şeye. Yani pasifizme çağrılıyor orada. Orada fakirizme çağrılıyor. Orada bir lokma bir hırkaya çağrılıyor. Aslında yani bir lokma bir hırkaya çağrılıyor diye bir lokma bir hırkaya razı mı oluyorlar? Onu gördük mü hiç? Razı olduklarını gördük mü? Ya dünyayı yönetiyorlar. En ufağı alemlerde tasarruf eder, dünyayı yönetir, parmağını takar, dünyayı çevirir. En küçüğü bu kadar mütevazidir yani. Aşağı kurtarmıyor. En küçüğü dünyayı yönetiyor. En büyüğü de alemi yönetiyor. Dolayısıyla burada öncelikle karartılan Kur'ani bir kavramdır. Yani büyük cihadın Kur'an ile yapılacağı hakikati karartılıyor. Kur'an uğruna, Kur'an'ın hakikatlerini insanlara ulaştırmayı Kur'an büyük cihad olarak ifade buyuruyor. Furkan suresinin 52. ayetinde. Ama birileri katakulli yapıyor, birileri karartma yapıyor ve Kur'an'ın dediğine tam zıt bir şey söylüyor. İşte ben buna paralel din diyor. Bu uydurulmuş din dediğim şey bu. Bu sadece bu kavramda yapılmıyor. Birçok kavramda yapılıyor. Bakın size bir kavramlar zincirinden örnek vereyim. Yani kamus namustur diyen ne kadar doğru söylemiş. Kamusun namus olduğu en büyük yer de Kur'an kamusudur. Kur'an bizim için bir kamus getiriyor. Yani zihnimizi inşa için kavramları kullanıyor. Ve Kur'an'ın zihnimizi inşa ettiği kavramları birileri alıyor. Öyle bir içini boşaltıyor, öyle bir tahrif ediyor ve ki içine kendisine ait öyle şeyler dolduruyor ki siz o kavramı tanımaz oluyorsunuz. Örnek mi istiyorsunuz? İhlas. Kur'an'da İhlas diye bir sure var mı? Var ama akla var. Başka şey geliyor hocam. Peki İhlas diye, İhlas kavramından, İhlas'tan ne anlıyorsunuz diye bir sokak röportajı yapsanız. Şu ülkede, şu ülkenin sokaklarında 100 Müslümana sorsanız Allah aşkına, yüzde kaçından ihlasın Kur'an'ı tanımını alırsınız? Yani ihlas, İhlas suresi adı üstünde. Kul huvallahu ahad. De ki Allah bir tektir. Allahu samet. O hiçbir şeye muhtaç olmayan, her şeyin kendisine muhtaç olduğu. Veya hiçbir şey içine girmez, hiçbir şey içinden çıkmaz. Yani parçalanmaz. Mürekkep değil. Sonsuz, mutlak. Lem yelid ve lem yulad. Ne doğurttu, ne doğurdu. Yani ne baba oldu, ne oğul oldu. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا اَحَدْ. Hiçbir şey ona eş, denk, benzer olmadı. Bu mu? Sure neden bahsediyor? Tevhidden bahsediyor. Yani sure pür tevhid suresi. Tevhidin ilkelerini veren bir sure. Tevhid ihlasmış. Şirk de ihlassızlıkmış aslında. Şimdi siz ihlas kavramının içini tevhidden boşaltacaksınız. Şirksiz bir iman ihlas demek. Yani imanı şirkten halas etmek, kurtarmaktır ihlas. İmanı şirkten kurtardığınızda o ihlas olmuş oluyor. Siz boşaltacaksınız, içine şirk dolduracaksınız. Ondan sonra da ihlasa, ona da samimiyet diyeceksiniz. İhlasın anlamını çarpıtacaksınız. Çok ihlaslı biri. Yani evet. Samimi bir anlamda kullanılıyor. Öyle kullanılıyor. Yani o samimiyetin de ne samimiyeti olduğu ayrıca su götürür. Peki samimiyet dediniz. Yani şirksiz imanı ifade eden ihlasa samimiyet anlamı verdiniz. Şu hadisi okursam ben siz ne diyeceksiniz? Bu adam ne diyecek efendim? Ed-dinu en-nasihatu. Din nasihattir. Evet. Din nasihattir. Efendim, limen ya Resulallah? Kime nasihattir ya Resulallah? Lillahi ve li rasulihi ve lil mu'minin. Bu hadisi Kur'an'a arz ettiğimizde Kur'an'dan geçer not alır, onu söyleyeyim. %100 geçer not alır. Onun sahih için, bir eyvah, hadis. Aynen. Çünkü Kur'an'a arz ediyoruz, geçer not alıyor, ona sahih diyoruz biz. Hocam hadisleri inkar ediyor diyorlar. Biz Kur'an'a aykırı olanları şey yapıyoruz. Aynen öyle. Ne kadar güzel bir Allah Resulü'ne. Biz hadis inkar etmiyoruz. Allah Resulü'nün ağzına konulan yalanları inkar ediyoruz. Eyvallah. Eyvallah. Ve kime nasihat ya Resulallah? Allah'a nasihat, meleklerine nasihat, müminlere nasihat. Allah'a nasıl nasihat edeceğiz? İşte onu sormanızı istiyorum ben. Allah'a nasıl nasihat edeceğiz? Mübarek. İşte nasihat, o ihlasın içini boşaltıp da doldurdukları anlam var ya, o bunun karşılığı. Samimiyet. Samimiyet. Din samimiyettir. Samimiyet yoksa din yoktur orada. Dolayısıyla işte bunun, bak bu kavramda nasıl böyle şey oldu. Peki nasihata ne kavram verdiler? Şimdi bunu da boşalttılar. Bunu ona yüklediler. Buna bir kavram yüklemeleri lazım. Bunun içine de bir başkasının kine yüklemeler lazım. Zincirleme şey gidiyor, tahrifat gidiyor. Kavram kazası. Aynen, yani. Kavram kazası. Zincirleme trafik kazası gibi zincirleme kavram kazası yaşanıyor. Bunun içine ne doldurdular? Samimiyet. Bakınız efendim, nasihat dedik ya, nasihatı getirdiler bunun içine. Nasihat. Nasihat samimiyet de oysa ki. Nasihat diye nedir diye dolaşın bir sokak röportajı. Tavsiyeleşmek yani. Öğüt diyecek. Öğüt diyecek. Öyle değil mi? Peki öğüt kavramına ne oldu bu sefer? O da gitti. Kur'an'da öğüt nedir? Zikir. Evet. Zikir öğüttür. Evet. Zikrin anlamı öğüttür Kur'an'da. Yani onu da zincirleme kazaya kurban ettiniz. O zikrin içindeki anlamı aldınız, nasihata attınız. O boşaldı mı? Onu boşaltmaları boşuna değil, ona da bir katakulli yapacaklar. Onu da rezil edecekler. Onun da içini boşaltıp ona da tahrif uygulayacaklar. Ne yapacaklar? Zikir. Yani efendim, fedekkir, innema ente müzekkir. Öğüt ver. Sen öğüt vericiden başka bir şey değilsin. Fedekkir inne faatid zikra. Öğüt ver eğer öğüdün fayda verirse. İşte ayetler efendim. İnne fî zelke le zikra limen kâne. Böyle bir sürü ayet var Kur'an'da. Öğüt. Peki zikrin de içi boşaldı mı şimdi? Hı. İçi boşaldı. Peki neyle dolduracaklar? Hu çekmekle dolduracaklar. Ayin. Ayinle dolduracaklar. Aslında Budizmin, Hint dinlerinin çakra sistemi vardır. Hı. Kelimelerin tekrarına dayanır. Om diye. Eyvallah, eyvallah. Efendim, kelimelerin belli tekrarında keramet var zanneden, keramet gören ve o kelimelerde tılsım işlevi gören ve o kelimeler üzerinden insanın psikolojisini etkileyen bir sistem var. Onu da getirecekler. Zikir diyecekler. Zikirle hiç alakası yok. Onu da getirecekler. Onun içine yükleyecekler. Gördüğünüz gibi zincirleme kavram kazası. Evet. Onun için dönelim Muhammed bin Abla'nın uydurmasına. Büyük cihattan, küçük cihattan büyük cihada. Bunun bir başka yaptığı kötülük de nedir biliyor musunuz? O hani Allah yolunda öldürülmeyi küçümsüyor bu. Kıtalı küçümsüyor. Kıtalı küçümsüyor. Allah yolunda öldürülmeyi de küçümsüyor. Allah yolunda can vermeyi küçümsüyor. Yani bunlar daha büyük bir iş yapıyorlar. Yani Allah yolunda öldürülmeyi küçümseyince ne oluyor? Allah yolunda öldürülenleri küçümsemeye başlıyor. Bu tayfadan olanların Seyyid Kutub'a ne kadar kolay iftira ettiğini, ne kadar kolay hakaret ettiğini ben çok rastladım. Şerit Kutup diye hakaret ediyorlar mesela hocam. Öyle mi? Onu duymamıştım. Ne diye? Şerit Kutup. Şerit. Ne şeriti? Şerit ne? Şimdi Şehit Kutup ya. Ha. Şehit Seyyid Kutup. Şerit Kutup diye hakaret ediyorlar. Lakap takmakta çok tabii ustalar yani. Mevdudiye Merdudi. Evet. Hamidullah'a Baidullah. Yani Allah'tan uzak evet, diye küçümseyen, tahkir eden. Eyvallah. Yani bunlar şimdi kendileri büyük cihat yapıyorlar ya. Çok büyük cihat yapıyorlar. Milletin sırtına biniyorlar. Oradan uçuyorlar. Hiçbir şey üretme yok. Hiçbir şey imal etme yok. Fikir üretme yok. Eser üretme yok. Bir mahareti yok. Bir sanatı yok. Herhangi bir sapa balta olmamış, herhangi bir balta ya da sap olmamış, hiçbir şey yok. Ne meslek var, ne maharet var, ne ilim var, ne şu var ne bu var. Milletin sırtından geçinecek, çene gibi yapışacak, kendini evliya diye taşıtacak. Nasıl olacak bu? İşte böyle olur. Anlatabiliyor muyum? Büyük cihadı da kendine kalır. Öbürlerininki de küçük cihad olur. Yani bu sefer canlarını İmanlarına şahit kılan insanlara ağızlarını doldurup hakaret ederler, küfrederler, tadlil ederler, tekfir ederler, insan yerine koymazlar, ilim sahiplerini koymazlar, ilmi ayak altına alırlar, ilmi küçümserler, emeği küçümserler, alın terini küçümserler. Yani yapmadıkları, yemedikleri halt kalmaz. Onun için cihat kavramının yerinden edilmesiyle, ki çok isabetli dediniz, bir cihat kavramının ifratı var, bir de tefriti var. Cihat kavramının kıtale indirgenmesi var, kıtale, bir de cihat kavramının adeta fakirizme, Hint mistikliğine indirgenmesi var. O da ayrı bir bela. Evet, şimdi burada hocam, işte tam bu noktada şu soru gündeme geliyor. İslam ve şiddet olgusu, özellikle hem akademide, özellikle batıda, İslam adına ki olumsuz örneklerden yola çıkarak, bu çok tartışılıyor. Siz de yeni geldiniz, orada da görmüşsünüzdür, evet, hocam, gündemde, evet, bu. Yani İslam ve şiddet arasındaki ilişki önemli bir tehdit olarak algılanıyor. Evet. En azından insanlar bir korku duyuyorlar ve bu da İslamofobya dediğimiz şeyi besliyor. Yani kasten insanları İslam'dan uzak tutmaya çalışan odaklar bundan çok güzel bir şekilde besleniyorlar. Yani bunu kullanıyorlar. Yani Müslümanların içerisindeki problemleri çok güzel bir şekilde kendileri için bir avantaja dönüştürüyorlar. Şimdi burada iki tane tez hocam karşımızda duruyor. Birincisi küresel cihat olarak namsalan, cihadi selefilik şeklinde de ifadesini bulan, bakın ikisinde de cihat kavramı özellikle vurgulanıyor. İşte cihat siteleri, cihat kitapları, ki bunlardan kasıt savaş, işte demin ayrımını yaptınız ama bunlar indirgeniyor ve eşitleniyor. Bu küresel cihatçı akım ya da küresel cihatçı söylem dünyanın her yerinde hiçbir ayrım gözetmeksizin, yani Arjantin'den Rusya'ya, Avustralya'dan Kanada'ya, Türkiye'den Suudi Arabistan'a, yani dünyanın her noktasında sıcak savaş hükümlerinin geçerli olduğunu iddia ediyor ve bütün dünyayı bir sıcak savaş alanı olarak tanımlıyor. Bunu da gençlere yönelik özellikle ve insanlara yönelik bir çağrı şeklinde, bir propaganda şeklinde sunuyor. Özellikle 11 Eylül'den sonra daha da yoğunlaştı. İkinci aşaması da DAEŞ aşamasıyla, yani IŞİD aşamasıyla daha da maalesef gündemde, dünya gündeminde. İşte çeşitli şehirlerde, sivillerin olduğu alanlarda rastgele insan öldürmeyi, Paris'te, Brüksel'de işte en son yaşandı. Yani rastgele konserdeki insanları, lokantadaki, metrodaki insanları rastgele öldürmeyi Allah yolunda cihat etme, ölenlerin de şehit olduğu vurgusu özellikle yapılıyor. Buna karşı da hocam küresel pasifizm çağrısı, özellikle işte Pensilvanya'daki Hoca Efendi ile gündemleşen, ülkemizde de bir süre çok yoğun gündem olan, yani tüm dünyada hoşgörü olması gerektiği, hiçbir şekilde Filistin'de olsun ya da dünyanın herhangi bir yerinde zulme uğrayan insanların da şiddete başvurmaması gerektiği, işte en son Cevdet Said'de de görüyoruz, kitaplarında işliyor. Yani Adem'in oğlu Habil gibi ol, kimseye hiçbir şekilde el kaldırmama, elene vurana elsiz, sövene dilsiz, böyle bir işte Mevlana ile gündemleşiyor yine Batı'da. Yani böyle bir hoşgörü, kimseye hiçbir şekilde... Ente Mevlana, evet, fensurna, ani, evet, kavmin... Celaleddin Rumi için söyleniyor. Allah'ımıza dedik biz Mevla diye. Eyvallah. Yani Galat-ı meşhur. Dolayısıyla böyle bir küresel pasifizm çağrısı da mevcut. Şimdi hocam, burada şu soru, biraz uzattım mı biliyorum ama hani net anlaşılsın diye, özellikle izleyicilerimiz açısından da. Şimdi iki tane şey var, ifrat ve tefrit. İşte birisi diyor ki her yerde savaş, sivil şey önemli değil, herkesle savaşacağız. Ötekisi de diyor ki zalim de olsa önemli değil, savaşmayacağız. Kimseyle bir şiddet uygulamayacağız. Şimdi burada hangi durumlarda meşrudur şiddet bir Müslüman açısından? Hangi durumlarda ve şartlarda meşru değildir? Evet. Bu soru gündeme geliyor. Bu konuyu biraz açabilir misiniz? Esasen biz ilkelerle hareket etsek sorun yok. Bizim için bu konudaki ilkeleri koyan kaynak da bellidir. Kur'an. Biz müminler Kur'an ile kendimizi bağlı hissederiz. Allah'ın hududullah, yani koyduğu sınırlar vardır. Hududullah vardır. O sınırlarda biz çivice çakılmış gibi dururuz. Zınk diye dururuz. Eğer o hudutları bilsek hiç sorun yok ki. Ordu'da karmaşa yok, kafa karışıklığı yok. Ama bizim kafa karışıklığımız neden kaynaklanıyor? Kur'ansız Müslümanlıktan kaynaklanıyor. İşte geldiğimiz nokta bu. Cihatçı hareketler dediğiniz hareketler gerçekten Kur'ansız. Kur'an mürtede ceza biçmez dünyada. Evet. Mürtedi öldürün demez. Dinden döneni öldürün demez. Dinden döneni vurun demez. Mürtede ait Kur'an'da hükümler vardır. Yani ayetler vardır mürtetle ilgili. وَمَنْ يَرْتَدِدْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ اِلَى آخِرٍ Bu ayetler vardır. Ama dünyada bir tane ceza biçmez. Onun ameli boşa giderdi. Fakat rivayet dinini açtığınızda kütüb-i sitte'de koca koca hadisleri görürsünüz. Dinden döneni öldür. Dedim ya, Kur'an bir hüküm koyar, onlar da bir hüküm koyarlar. Kur'an bir şey söyler, sanki Allah'la ip çekişiyormuş gibi, Allah'la aşık atışıyormuş gibi, o da bir şey koyar, bir hüküm koyar. Ve Allah'ın koyduğu hükmün zıttına hüküm koyandan daha zalim kim vardır? İşte bu noktada bu cihatçı hareketler sizce hangisiyle hareket ediyorlar? Rivayetleri merkeze alan bir din anlayışına sahip. Bir de şöyle bir şehir efsanesi var bu cihatçı hareketler. Cihatçı diye aslında cihada da haksızlık ediyoruz. Biraz önce anlattığımız cihadın bununla alakası yok. Savaşçı desek. Aynen öyle. Aynen öyle. Aslında yani şiddet hareketleri bunlar. Efendim, hatta terör hareketleri bunlar. Açıkça koyalım. Terörü lanetleyelim. Kimden gelirse gelsin lanetleyelim. Niye terör bizden olursa iyidir, öbüründen olursa kötüdür? Bu çifte standarda yüzümüz kızarmayacak mı? Evet. Onun için. Üstad, burada bir tanım yapalım ki o tanım üzerinden gidelim. Terörden kastımız şu sanıyorum. Yani ben en azından o şekilde anlıyorum. Elin silah tutmayan sivil sokakta giden kimi öldürürseniz öldürün bu terör. Masum insanların canına, kanına, malına, ırzına yönelik her türlü saldırı terördür. Bunun sakallısı, kippalısı olmaz. Olmaz. Sakallısı, kippalısı, poşulusu, tesbihlisi, takkelisi, cübbelisi, şalvarlısı, sarıklısı olmaz. Fiilin kendisi ifsattır. Aynen öyle. Dolayısıyla dürüst olmak lazım. Tanımları yaparken çifte standart koymamak lazım. O yani çifte standarttan zaten bu hallere geldik. Terör budur. Ve bakınız, kıtale izin veren mübarek Kur'an o konuda nasıl bir fren koyuyor? Bakara suresinin 190. ayetine bakalım. وَقَاتِلُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ الَّذ۪ينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا Size karşı savaş açanlarla, kasise bakınız. Önce bir kasis koyuyor öne. Size karşı saldıranlarla. Yani meşru savunmak için savaş yapabilirsiniz. Meşru müdafaa hakkı olarak savaş yapabilirsiniz diyor. Ve katilu fi sebilillah. Üstelik de Allah yolunda yapmak şartıyla. Yani bize saldırdı, kendimiz için yapalım da değil. Fi sebilillah. Ama size saldıranlarla. Size saldırmayan yok. Peki size saldırmayanlarla müşrik dahi olsalar nasıl bir ilişki geliştirmemiz gerekir diye bir soru sorarsanız bunun cevabını nereden alacağız? Mümtehane suresinin 7-8. ayetinden alacağız. Orada Allah size diyor onlarla iyi ilişkiler geliştirmenizi yasaklamaz. Anlatabiliyor muyum? Orada o hüküm de orada. Sizi sürmeyen, sizi vatanlarınızdan, yurtlarınızdan çıkarmayan ve sizinle savaşmayanlarla iyi ilişkiler, iyi münasebetler, bunlar üstelik müşrikler, ehli kitap da değil. Bilmem anlatabiliyor muyum? Yani burada ayetin devamı önemli. Bakara suresi 190. ayetin وَلَا تَعْتَدُوا Saldıranlarla meşru müdafaa olarak savaşmaya izin veriyor ayet. Buna rağmen bir kasis daha koyuyor. Bir efendim uyarı daha yapıyor. وَلَا تَعْتَدُوا Sakın saldırganlık yapmayın. Aşırı gitmeyin. Orada bile. Orada bile. Üstad, bir soru akla geliyor. اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَد۪ينَ Allah aşırı gidenleri sevmez. O zaman haddi aşanları sevmez. Şimdi bu ilkeyi gündeme, yani somuta indirgeyelim. O zaman siz bunu söylediğinizde benim aklıma şu geliyor. Şimdi mesela Amerika Birleşik Devletleri ya da Rusya dünyanın öteki ucundan gelmiş Suriye'ye saldırıyor. Evet. Filistin'e İsrail saldırıyor. Afganistan'ı işgal ediyor. Evet. Oradaki insanlar kendilerini, ailelerini, çocuklarını korumak için müdafaada bulunabilirler. Ama o adam Moskova'ya gidip bomba atamaz. Paris'e gidip Washington'a gidip oradaki masum insanların arasında bomba atamaz, kendini patlatamaz. وَلَا تَعْتَدُوا اَمْرِنَا ihanet etmiş. İşte Kur'an'ın Furkan da burada aşağı çıkıyor. Kontrol ediyor bizi. Aynen öyle. Yoksa tefsir dersinde okumak değil yani. Uygulamakta Kur'an'ı yaşamış oluyoruz. Birebir karşılığı var işte, görüyoruz yani. Evet, eğer sana saldırıyorsa meşru müdafaan anayın ak sütü gibi helaldir. Yapmak da zorundasın hatta. Sadece bu değil. Kutibe aleykumul qital ve huve kurhun lekum. Qital size yazıldı, hoşunuza gitmediği halde. Ve asa en tekrahu şeyin ve huve hayru lekum. Ve asa en tuhibbu şeyin ve huve şerru lekum. Allahu alemu entum la ta'lemun. Dolayısıyla yani bazı şeyler vardır ki sizin hoşunuza gitmez ama hayırdır. Sizin hoşunuza gider ama onun içinde şerler vardır vesaire. Dolayısıyla bu anlamda kıtalle terörü de ayırt etmek lazım. Sadece cihatla kıtali değil, kıtalle terörü de ayırt etmek lazım. Yani saldırganlığı, haksız yere bir masumu öldürmeyi meşru kılacak hiçbir din olmadığı gibi İslam, adı barış olan, adı mutluluk olan, adı saadet olan, adı selam, silm ve selamet, kurtuluş olan bir din nasıl izin verir? Peki gördüğümüz manzara ne? Adam yeleğini giyiyor, bombaları döşüyor. İstiklal Caddesi'nde patlatıyor. İstiklal Caddesi'nde ya. Yani cadde ora. Oradan herkes geçer. Müslümi de geçer, gayrimüslimi de geçer, çocuğu da geçer, ihtiyarı da geçer, kadını da geçer, erkeği de geçer, masumu da geçer, suçlusu da geçer. Böyle bir şey olur mu? Adam bombayı giyiyor, efendim Paris metrosunda patlatıyor. Sinema salonunda patlatıyor. Yani sadece bu değil ki Bülentçiğim. Tabii bunu adam bombayı takıyor, mescidin içinde patlatıyor. Camide patlatıyor. Cuma namazında. Camide patlatıyor yahu, cuma. Ve bu da Müslüman yani. Evet. Şimdi eğer bir sınır yoksa hiç sınır yok. Bir sınır olmayınca hiç sınır olmuyor. Ve bunlara da Selefi diyorlar. Ve böyle bir şehir efsanesi var. Kur'an'ın yanlış yorumlanması. Bunu Diyanet'ten ağzını açanlarda da görüyorum. Kasıtlı bir efendim saptırma değilse bu cehalettir. Başka bir şey değil. Kur'an'ın yanlış anlaşılması falan yok ortada. Kur'an yok ortada. Yani bu şiddet örgütleri Kur'an'la mı hareket ediyor zannediyorsun? Velev ki Kur'an'ın yanlış anlaşılması. Hayır, Kur'an yok bunların elinde. Bunların dini rivayet dini. Selefilerin dini, yani Selefi cihatçı tırnak içinde kullanıyorum, hareketlerin, örgütlerin dininin içinde Kur'an yok. Bol bol rivayet var, bol bol hadis var, bol bol şu var, bu var ama rivayet yok. Rivayet olsaydı ellerin kadınını, kadını kızı getirir de pazarda pazarlar mıydı? Satar mıydı? Yezidi kadın ve kızları pazarlar mıydı? Satar mıydı? Rivayet olsaydı orada kadın sünnetini mecbur kılar mıydı? Kur'an olsaydı. Affedersin. Ayet olsaydı, Kur'an olsaydı kadına sünneti zorunlu tutar mıydı? Rivayet olduğu için. Efendim, ayetle hükmetseydi, ayetle şey yapsaydı, Muhammed suresinin 4. ayeti orada dururken oradaki kadınları, kızları esir alır mıydı? Muhammed suresi orada durur, gözünün içine baka baka. Bunlar Kur'an'la amel etmiyorlar. Bunlar Kur'ansız Müslümanlar. Çünkü daha önce de birçok kez konuştuk diğer programlarımızda. Hani bunlar sanki çok soyut ve teknik meselelermiş gibi bazı kardeşlerimiz algılıyorlar. Geliyor. Oysa geliyor. Mesela nes meselesi. Evet. İşte Kur'an'ın sünnete ihtiyacı yoktur ama Kur'an'ın sünnete ihtiyacı vardır. Evet. Sünnetin Kur'an'a ihtiyacı yoktur. Sünnet Kur'an'ı nesheder, iptal eder gibi düşünceler, yani usul olarak din algısı. Sonra gayrimetlu vahiy. Yani Allah'ın vahyinin maalesef dışında vahiy var, korunmamış. Eyvallah. Keçiler yiyor, kediler yiyor. Eyvallah. Şimdi bu anlayışlar aslında dediğiniz şeyler sonuçlara yol açıyor. Yani siz ayet okuyorsunuz, bakın Bakara 190 diyorsunuz, size boş gözlerle bakıyor karşınızdaki. Tabii tırnak içinde kullandık selefi Muhammed kelimesi. Muhammed suresi 4. ayet diyorsunuz. Yani sen savaş esirini getirip de orada cariye yapamazsın. Savaş esirini iki şekilde muamele yaparsın. Ya fidyeli ya fidyesiz bırakmak zorundasın diyorsun. O onu görmemiş bile. Mümtehane suresinin 7-8. ayetinde gayrimüslimlerle nasıl muamele yapmalı? Gayrimüslimler, yani yeryüzünde gayrimüslim bırakmayacağız mı? Problem bu mu? Hocam bu meseleyi kısa bir aramız var. Eyvallah. İzleyenlerimiz sabretsinler. Önemli bir konu. Bu meseleyi yani ayaküstü hemen harcamayalım diye diyorum. O kısa aramızdan sonra etrafça konuşalım. Kölelik, cariyelik, savaş esirliği ve bizden olmayanı illa öldürecek miyiz? Böyle bir algı da var yani. Evet. Turist mesela öldürecekmiş gibi bakan bir zihniyet var. Evet. Bunları konuşacağız inşallah. Şimdi kısa bir aramız var. Vahiy ve Hayat hashtag ile Twitter üzerinden bize sorularınızı iletebilirsiniz sevgili kardeşlerim. Kısa bir aradan sonra tekrar buluşmak üzere. Tekrar hoş geldiniz efendim. İlk bölümde genel bir çerçeve çizmeye çalıştık. Cihat geniş bir kavramdır dedik. Furkan 52. ayete, Haç suresi 39'a hocamız işaret ettiler. İslami mücadele, Allah yolunda çaba göstermek, canla malla, hayatın her alanında Allah için çaba göstermek olduğunu ifade ettiniz cihadın. Kıtal, yani meşru müdafaa hakkının, savaşın ise bunun bir küçük şubesi olduğundan bahsettiniz. Daha sonra yine küçük cihat, büyük cihat diye sulandırılan büyük cihat, Kur'an'ın büyük cihadına karşı alternatif olarak ortaya konan riyazet anlayışının yanlışlığına vurgu yaptınız. Sonra da küresel savaş doktriniyle küresel pasifizm doktrinlerinin, yani her iki şeyinde ifrat ve tefrit olduğundan bahsettik. Ve meşru şiddetin ancak kendisini zulme karşı savunan insanlar için meşru olduğunu ifade ettik. Orada da savaş hukukuna biraz giriş yapmıştık hocam. Çokça hem gayrimüslimlerin hem de İslam'a soğuk duranların kafasında bir soru işareti olan bu cariyelik ve kölelik mevzundan kısaca bir giriş yapmıştık. Arada kaynamasın diye aradan sonra ikinci bölüme bırakalım dedik. Ve orada da Muhammed suresi 4. ayet-i kerimeye işaret etmiştiniz. Yani şöyle bir algı var. Yani geleneksel anlayışta da böyle bir algı var. Mâ melekat eymenekum. Sağ elinizin malik oldukları, sahip oldukları savaşta ganimet gibidir. Alırsınız, istediğiniz gibi bir eşya gibi kullanırsınız. Hatta nikahsız olarak, cinsel olarak da savaş esiri kadınları kullanırsınız. Kullandıktan sonra pazarda satabilirsiniz. Mal gibi. Mal şeklinde satabilirsiniz. Köleleri de aynı şekilde yani erkek olduğu için tabii ki cinsel olarak faydalanmazsınız ama onları da istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Böyle bir algı, böyle bir anlayış var. Özellikle geleneksel İslam anlayışında. Ve bunun da yansımaları işte Boko Haram, yüzün üzerinde kızı hem de Müslüman kızları kaçırdı. Sonra da cariye yaptı. Daesh bunu fiilen uyguladı. Bu anlayış üzerinden bir karşıda bir saldırı var. İşte siz bu şekilde yapıyorsunuz. Bana şöyle bir şey sormuştu batılı bir gazeteci arkadaşım. Yani siz Bosna'da Boşnak kadınların Sırp askerler tarafından istediği gibi cinsel olarak kullanılmasına tecavüz diyorsunuz ki haklısınız Srebrenica'da vesaire yaşanan olaylara. Peki ama sizin peygamberiniz ve arkadaşları ve işte Müslüman askerler de aynısını yapıyorlar. Niye karşı çıkıyorsunuz diye sormuştu. Ben kendisine Kur'an'dan ayetler okumaya çalıştım ama fiili durum ve algı dolayısıyla bunun benim kendi yorumum olduğu gibi bir cevapla beni karşılamıştı. Benim yorumum değildi, Kur'an ayetiydi ama maalesef Müslümanlar, Muhammed İkbal'in dediği gibi Müslümanlardan kaç İslam'a diyor ya merhum. Böyle bir durum söz konusu. Savaş esiri hukuku Kur'an'da nedir hocam? Yani bu konuda nasıl bir bakış açısı sergilemeniz? Savaş esiri hukukunu Kur'an'da harika veren, birçok ayet var da harika veren ayet Muhammed Suresinin 4. ayetidir. Muhammed Suresinin 4. ayetinde وَاِمَّا مَنَّنْ بَعْدُ وَاِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَدَعَ الْحَرْبُ اَوْزَارَهَا. İki şekilde, sadece iki muamele bırakıyor. Ya fidye olarak, ya fidye alarak, ya da fidyesiz savaş esirinin bırakılmasını emrediyor. Unutmayalım, Kur'an geldiğinde esir problemi, daha doğrusu cariyelik ve kölelik kurumu olanca azametiyle toplumun üzerine çöreklenmiş. Korkunç bir toplumsal tefessü kurumu haline gelmiş. Kokuşma kurumu haline gelmiş. Kur'an kucağında buldu bu sorunu. Sadece Arap toplumunun değil, Roma'da da böyle, Yunan'da da böyle, Sasanilerde de böyle, Bizans'ta da böyle, dünyanın her tarafında böyle. Ama Arap toplumunda bu daha da yaygın. Hatta birbirlerini esir alıyorlar, birbirlerini özgür insanları yolda harabe olarak, efendim, haramilik yapıp özgür insanları esir edip getirip satıyorlar. Dolayısıyla 4 tane girişi var kölelik ve cariyeliğin. 4 tane girişi. 1 savaş. 2 borçlananlar. Borçlu borcunu ödeyemeyince borcuna karşılık köleleştiriliyor. Borçlananlar. 3 miras yoluyla. Köleler, cariyeler babadan, atadan miras kalıyor. Ve ömür boyu cariye, hep cariye. 4.'sü de o pazarlarda satılan, satın alınan, yani bir meta gibi gidilip pazardan satın alınıyor. İslam ne yaptı? Kölelik ve cariyelik stoğunu eritmek için önce iki şeyi kapattı. İki kapıyı sıkı sıkıya kapattı ve asla kimsenin açamayacağı şekilde. Bir, hürlerin köleleştirilmesi, cariyeleştirilmesi kapısını, ikincisi de borcuna karşılık insanların köleleştirilmesi ve cariyeleştirilmesini kapattı. Yani bir tür bugün kumarda karısını ütülen kumarbaz gibi o günde olaylar yaşanıyordu. Onun için bu iki kapıyı kapattı. Geriye kaldı iki kapı. Bir savaş, ikincisi miras. Miras kalan köleler ve cariyeler savaşta. Savaştakinde Muhammed 4. ayetle son noktayı koydu. Medeni bir ayettir ve bu son noktadır. Onu da söyleyeyim. Bir süreç izlenmiştir. Bu süreç içerisinde son noktayı Muhammed 4. ayet harika biçimde koydu. Ve miras kalan, miras yoluyla intikal eden köleler de eldeki ködet stoğunu eritmek için bir hataen cinayetlerde köle azadını şart koştu. Efendim, daha ilk inen ayetlerde mesela felakte hamel akabe, Beled suresinde ve ma edrake mel akabe fekku rakabe. O zor yokuşu çıkmaya gayret etmiyor. Akabe, zor yokuş. Zor yokuşun ne olduğunu sen bilir misin? Nedir o? Nedir ya Rabbi? Fekku rakabe. Bir boyunu özgürlüğe kavuşturmak. Bu zor yokuş diyor buna. Ve 4 tane şey sayıyor. Açı doyurmak, yetimin işte gözyaşını silmek ve düşkünü kaldırmak. Ama 4'ün birincisi, ilki bir boyunu özgürlüğe kavuşturmak. Yani Kur'an daha ilk andan itibaren eldeki köle stoğunu eritmek için bir yığın kapı açıyor. Bir yığın kapı. Köle azadını büyük ecirli ibadetler arasına koyuyor ve sık sık da duyuruyor. Bazı suçların ve cinayetlerin kefareti olarak da köle azadını koyuyor. Anlatabiliyor muyum? Hataen adam öldürmede. Köle azadı koyuyor. Zihar'da efendim yine hacda işlenen bazı cinayet derler hac ihlallerine. Dolayısıyla köle azadı için bir yığın kapı açıyor. Kapı açıyor. Bu eldeki stoğu tüketmek için. Allah Resulüne iftira ediliyor. İftira edenler sadece sizin o işi bilmeyen gayrimüslim gazeteci arkadaşınız değil. Gayrimüslim gazeteci arkadaşınıza söyleyecek hiçbir şey yok. Müslümanlar iftira ediyorlar. Allah Resulü'nün cariyeyi alıp yatağına attığını söylemek Allah Resulü'ne iftiradır. Karikatür çizmekten daha büyük bir iftira. Daha büyük bir iftiradır. Karikatür karikatürdür ya. Kağıtta kalır. Ama sen bizzat sen peygamberine cariyeyi alıp yatağına attığını söylüyorsun. Allah'tan korkmuyorsun. Yani örnek veriyorlar. Kimi vereceksin örnek? Safiye annemizi mi vereceksin? Safiye müminlerin annesidir ya. Savaş esiridir ama Allah Resulü onu azat etmiştir. Eş olarak almıştır. Cüveyriye annemizi mi vereceksin? Cüveyriye savaş esiridir ama reisin kızı. İkisi de kabile reislerinin kızıdır. Allah Resulü onları eş olarak almış. Onlar da kendileri gönüllü olarak eş olmuşlardır Allah Resulü'ne. Zorlama falan yoktur. Zaten bir tanesine de teklif etmiş. O ben senden Allah'a sığınıyorum demiş. Onu Allah Resulü elini vurmamıştır. Elini vurmamış ve sabahleyin ilk yaptığı iş onu babasının evine göndermek olmuştur. Peki Mariye'yi mi diyorsunuz? Hayır. Mariye hakkında 3 tane rivayet var. Bir, Dıhyetül Kelbi komutasındaki Mısır'dan gelen ki Mısır emirinin, Mısır devlet başkanının hediyesi olarak geliyor. Mısır'dan gelirken kafile reisi Dıhyetül Kelbi'nin önünde mümine olduğu, şehadet getirdiği rivayeti var. İkincisi, o yolda olmayıp geldikten sonra mümine olduğu rivayeti var. Dolayısıyla neden bu rivayetler kabul edilmiyor da illa Mariye'yi cariye yapacağız? Niye? Eğer cariye, kimin işine geliyor bu? Cariye ise hocam, o zaman haşa onlarla Allah Resulü öldükten sonra Müslümanların evlenebilmeleri gerekirdi. Çünkü anne olmuyorlar. Aynen öyle. Aynen. Çünkü annelerimizden olmuyor. Kimin haddine yani? Annelerimizden olmuyor değil mi? Nasıl bir cüret değil mi? Aynen öyle. Daha söylenecek çok şey var. Mevzu bahusus bu olmadığı için hızlı geçiyorum. Yoksa bir program bile doldurur yani bu. Yani ama öbür taraftan ne yaptık biz Müslümanlar? Biz Müslümanlar tarih önünde bu konuda çok kötü bir sicile sahibiz. Çok kötü bir sicile sahibiz. Kur'an'ın köle stoğunu, cariye stoğunu bitirme şeyine rağmen, bu kadar kapı açmasına rağmen biz Kur'an inmesi tamamlanır tamamlanmaz, Allah Resulü vefat eder etmez sistemi, cariye ve kölelik sistemini, cahiliyedeki sistemi geri Kur'an'ın arkasını dolaştık, geri getirdik, İslam'ın ortasına lök gibi oturttuk. Bu işine geldi insanların. Bu erkekçi fıkhın da işine geldi. Ve kadın bir hakkı alacak diye 40 dereden su getiren erkekçi fıkı cariye için öyle bahaneler buldu ki, öyle bahaneler buldu ki. Daha biliyor musunuz? 19. yüzyıla kadar İstanbul'da avrat pazarları faaliyetteydi. Fatih'te kadınlar pazarı var. Eyvallah. İsmi hala kadınlar pazarı olarak kalmıştır yani. Yani kadın satıyorlardı. Yüz karası bir durum. Onun için söyleyecek bir şeyimiz yok. Maalesef. Çünkü dediğim gibi kolay buluyorsunuz. Hele dinden de bir şey bulduğunuz zaman Allah'tan korkmadan. Bugün Müslümanların bugünkü haline bakın. Suudi Arabistan'da misyar nikahı diye bir nikah icat ettiler. Yani bunlar güya Şia'yı sevmezler. Al birini vur ötekine, onu söyleyeyim efendim. Sünnisi de Şiisi de aynı kafadan aslında. Güya sevmezler. Onların mutasına bin bir laf ederler efendim ve haklıdırlar da, ama şimdi mutadan bin beter bir misyar nikahı icat ettiler. Her mahallede Suudi Arabistan'da. Binbazın icadı bu da. Bu türkü yeni çıktı. Dolayısıyla yani cariyeliği kaldırsan dahi zihniyetten kalkmayınca içeriden kalkmayınca getiriyor bir biçimde dolanıyor arkasını, yine bir biçimde kadını köle olarak kullanmanın bir yolunu buluyor. Bu anlamda biz Müslümanlar Kur'an'a göre hareket etmedik. Ma meleket eymanukumun onunla hiçbir alakası yoktur. Manası üstünde zaten. Sağ ellerinizin malik oldukları. Yani buradan nasıl çıkar? Nasıl çıkardınız da cariyeliği çıkardınız? Yani eğer bu ibarenin gerçekte Kur'an'da atıflarla beraber nasıl kullanıldığı, hangi anlamlarda kullanıldığını merak ediyorlarsa kardeşlerim, bir zahmet mealimin ilgili notlarına baksınlar. Daha geniş bir malumat istiyorlarsa Ali Rıza Hoca'nın bu konuda müstakil yazdığı esere atıf yapalım. Ali Rıza Demircan Hoca'nın Kölelik ve Cariyelik isimli kitabını. Eyvallah. Bu daha ayrıntılı bir, yani müstakil bir çalışma olduğu için tavsiye ediyoruz. Bunun yanında yine esirlerin öldürülmesi meselesi. Şimdi dikkatinizi çekiyor mu? Bu bize Kur'ancı diye havlayan güruh, efendim eklab, sürüler birliği, efendim bir kelp var, bir kilap var, bir de eklab var. Bu cemul cem, efendim sürüler birliği, iç sürüleri birliği gibi paçalarımıza saldıranlar, bu gibi meseleler oldu mu sus puslar. Cariyelik meselesi oldu mu? Hadi tekfir etsenize. Tekfir edin deyin ki Mustafa İslamoğlu kafir oldu, cariyeliği inkar ediyor. Hadi tekfir etsenize. Edin de görelim. Evet, inkar ediyorum. İslam'da cariyelik diye bir müessese yoktur. Hadi tekfir etsenize. Ahlaksızlar. Siz buna iman ediyorsunuz aslında. Bunu yapmıyorlar. Bunu yapmıyorlar. Burada mealde, yani miras meselesinde لِذَّكَرِ مِثْلِ حَظُّ الْاُنْفَيَيْنِ ayetinin arkasına kocaman bir not düştüm. Daha ilk baskıda. Yani kadına bir, erkeğe iki. Niye mirasta? Bu mutlak had mi? A'la had mi? En yüksek had mi? En aşağı had mi? Edna had mi? Mutlak had mi? Değişmez bir şey mi? Yoksa değişebilir mi? Bunun mutlak had olmadığını, girdilerle alakalı olduğunu aynı surenin Nisa suresinin 32. ayetinde referans göstererek uzun uzun izah ettim. Bu meale kim kusan, Kur'an'a kusan bu heriflerden bir tanesi o nota bir tane gönderme yapmadı. Suskunluğa mahkum etti. O notun görülmesini istemiyorlar. O notun okunmasını istemiyorlar. Anlatabiliyor muyum? Yani şunu söylüyorum. Seçiciler, yani şeytanlıkta seçiciler. Evet hocam. Evet. Yine yaşadığımız, yani çok geniş mesele olduğu için hani ve çok konumuz olduğu için geçiyorum Mustafa hocam. Yine esirlerin, yani hem kadınların bu şekilde istismarı var. Yani kadının cinselliğinin savaş dolayısıyla, esir düşmesi dolayısıyla istismarı söz konusu. Hem de esirlerin öldürülmesi konusunda müthiş bir rahatlık, müthiş bir hoyratlıkla karşılaşıyoruz. Özellikle bu küresel savaşçı akımlarda çok rahat bir şekilde insan hayatını harcayabildiklerini, tavuk keser gibi insan kestiklerini ya da insan hayatını yok ettiklerini şahit oluyoruz. Bunun da savaş hukukundaki esirlerin öldürülmesiyle alakalı deliller getiriliyor. Enfal suresinden, Tövbe suresinden bazı atıflar yapılıyor hocam. Ama benim elimde izninizle okumak istiyorum. Hadi Mustafa İslamoğlu ya da işte Bülent Şahin ya da işte sapıklar, zındıklar diye belki inanmayabilir bazı ön yargılı insanlar. Ama bakın elimde, bunu da tavsiye ederim, güzel bir çalışma. İslam'da savaş hukuku diye bir çalışma var. Rahmetli Ebu'l-Ala Mevdudi'nin çalışması. İslam'da savaş hukuku. O da zındıklardan. Tabii o da bu kafaya göre. Merdudi diyorlar. Evet, bu Kur'an'a kusan kafaya göre o da efendim zındıklardan. Şimdi bakın burada bir şey var. Mevdudi bir rivayet alıntılamış. Kur'an'a uygun bir tarihi veri. Onu okumak istiyorum izninizle. Nerede geçiyor? Futuhul Buldan kitabından alıntılıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'nin fethinden sonra Mekke'ye girdiğinde Müslüman askerler arasında şunu ilan etti. Yaralı bir kimsenin işini bitirmeyiniz, eyvallah. Öldürmeyiniz. Öldürmeyiniz. Kaçıp kurtulmak isteyenin arkasına kimse takılmasın. Takılmasın, eyvallah. Bütün malları müsaade edilmiş, evet. Medine'ye hicret etmek zorunda kalmışlar. Kardeşleri işkenceye uğramış yıllarca. Ve Mekke'ye muzaffer bir komutan olarak giriyor Allah Resulü. Eyvallah. Ve diyor ki, yaralı bir kimsenin işini bitirmeyin. Ülkesinden ki başına evet. ödül olarak konarak çıkmış evet. Allah Resulü. Kaçıp eyvallah. Kurtulmak isteyenin arkasına kimse takılmasın. Eyvallah. Hiçbir esir öldürülmesin. Kapısını kapatan, yani evine çekilen Emin. Güvenliktedir. Evet. Yine Haccac bin Yusuf bir seferinde Abdullah bin Ömer'e bir esiri öldürülmesini emredince şu cevabı verir Abdullah bin Ömer. Allah bize bunun için izin vermiş değildir. O bizlere elimize esir düşen kimselere ya güzel bir şekilde muamele etmeyi yahut da onları serbest bırakıp fidye almayı emrederek şöyle buyurmaktadır. Muhammed Suresi 4. ayet okuyor. Evet. Bu da yine Utbe, evet bu da İslam tarihi kaynaklarında geçmekte. Böyle aralıklarla ben kaynaklara atıf yapacağım. Çünkü şöyle bir çarpıtmaca yapılıyor burada da Üstad. Sanki bunlar indi yorumlar, kişisel hani aşağılık, tırnak içinde kullanıyorum, aşağılık kompleksinden kaynaklanan tevillermiş gibi yansıtılarak bu haddi aşan, saldırgan, intikamcı söylem sanki meşru bir söylenmiş gibi öne atılıyor. Onun için ben aralıklarla evet. bu şekilde zenginleştirmeye çalışıyorum. Yani mesela bu rivayet, bu da rivayet yani, bu da kaynaklarımızda geçiyor ama çok rahat bir şekilde savaş esirini öldürülebilir diye bir efsane yaygınlaştırılıyor. Burada savaş esirinin öldürülmesi, hatta kitlesel katliamına gösterilen Beni Kureyza esirleri rivayeti var. Evet. Asıl istismar oradan geliyor. Onu da getirdim hocam. Getirdiniz. Asıl istismar orada. Yani asıl iftira da orada. Şimdi Allah Resulü'nün savaş esirlerine ne yaptığını biliyoruz. Bedir'de esir aldı mı? Aldı. 70 kişi aldı. Ne yaptı? Bedir esirlerinden iki tanesini de esir olarak dağıttı mı Allah aşkına? Bedir'de kadınlar da vardı. Unutmayalım. Yani ne yaptı Allah Resulü? Fidye karşılığında bazılarını da fidyesiz bıraktı. Öyle mi? Öyle. Dolayısıyla Uhud'da esir alınmadı. Çünkü Uhud'da yenildiler. Hı. Efendim, Hendek zaten öyle bitti. Ama Hendek'in sonunda, Hendek'te ihanet eden Beni Kureyza, ne olmuş Beni Kureyza'ya? Beni Kureyza'nın sakalı bitmiş tüm erkeklerini, yani sakalı yeni tüylenmiş oğlanlardan başlayarak tüm erkeklerini Allah Resulü kılıçtan geçirmiş. Bunu söyleyen kim? İbn-i İshak. Evet. Sira'da İbn-i İshak. Yani 150 vefatlı İbn-i İshak. Bu proje adamıdır. Onu unutmuyoruz. Hı. Efendim. Yani Ebu Cafer Mansur tedvin projesinde Siyer'i İbn-i İshak'a verdi. Dili Halil bin Ahmet'e verdi. Tefsiri George'un oğluna verdi. İbn-i Cüreyce. Efendim ve aynı zamanda Mukatil bin Süleyman'a. Hadisi de şeye verdi. Efendim, Malik'e verdi. Aynen. Malik'e verdi. Fıkhı kime verecekti? Ebu Hanife'ye verecekti. Ebu Hanife taş koydu. Anlatabildim. Eyvallah. Ve öldürdü onu işte. Onu katleden adamdır aynı zamanda. Bu projenin sahibi. Dolayısıyla işte projeye dahil olan İbn-i İshak'ın yazdığı bu. İbn-i İshak kim? Yani kimse atasından dolayı suçlanamaz. Ama bilmekte fayda var. Bir Yahudi torunu. Bilmekte fayda var. Ve çok ilginç, bazı rivayetleri sadece Yahudi ravilerden rivayet ediyor. İbn-i İshak bu açıdan birkaç makaleye konu olmuştur. Ama esaslı bir araştırma, esaslı bir şeye konu olmamıştır. Aslında teker teker İbn-i İshak'ın ravilerinin kökenleri araştırılmalıdır. Belki 3-5 doktora konusu olmalıdır bu. Maalesef başka işlerle uğraşıyoruz. Eften püften işlerle uğraşıyoruz. Neyse, birkaç makaleye konu olmuştur ama konu olduğu kadarıyla dahi bu konuda İbn-i İshak'tan ciddi şüphe duymamızı gerektiren bir durumla karşı karşıya. Peki ne olmuş? Allah Resulü Beni Kureyza'nın tüm erkeklerini öldürdü, katletti. Niye? Kur'an'a uyuyor mu bu? Niye katlediyor? Suçlu varsa suçluya cezasını verir. Öyle mi? Evet. Yani tüyü yeni bitmiş bir efendim erkeğin, çocukların ne suçu var? Niye katletsin Allah Resulü? Allah Resulü Kur'an'la çatışır mı? Kur'an'la savaşır mı? Masum, masum öldürür mü? Sen peygamberine masum öldürdü diyorsun. Bir İbn-i İsa'nın rivayetine bakarak. Katliamcı diyorsun. Katliamcı diyorsun. Katliam yaptı diyorsun. Peki öldürülenlerin sayısı ne? 400 bin, 600 bin, 910 bin. En şey rakam da 910 bin. Hı. Efendim. Yani 910 bini öyle ki verilen rivayetlerde de çukur kazılmış, çukura efendim akşama kadar kelle kesmekten insanlar yorulmuş falan, öyle iğrenç, öyle acayip bir rivayet ayrıntıları da var ki yani kana susamış canavarlarla karşı karşıyasınız. Bir de sahabeye böyle bir, hatta başta Hazreti Ali'ye. Anlatabiliyor muyum? Peki nasıl bir şey fotoğraf çiziyorsunuz siz? Peygamberinize katliam nispet ediyorsunuz. Katliam. Efendim, hiç mi kafanız çalışmıyor? Hiç mi insafınız yok? Ondan sonra da sünnetçilik yapıyorsunuz. Hadisçilik yapıyorsunuz. Ve bizi sünnet düşmanlığıyla utanmadan itham ediyorsunuz. Siz peygamber düşmanlığının bu kadarası veya bu kadarası kafir bile yapmaz mı? Yani peygamberinize, yani dedim ya, Charlie Hebdo'nun yaptığı karikatür veya işte Danimarka'daki karikatürler bunun yanında inan karikatür kalır yani. Evet hocam. Evet. Yani özetle peki sonuçta ne çıktı? Sonuçta işte bakın elinizdeki makale sanırım o makale. Evet. Bu olayın aslında bir copy paste olduğu bu anlatının kaynağının milattan sonra 71'de Roma İmparatoru Titus'un Kudüs'teki baş üstünde omuz üstünde baş bırakmayan, taş üstünde taş bırakmayan o korkunç yok etme faaliyeti sırasında Masada Kalesi'ndekileri 1'e kadar kırdı ve rakamlar birebir aynı. Öldürülen orada Masada Kalesi'nde öldürülen, katledilen Romalılar tarafından katledilen Yahudilerin sayısıyla Resulullah'ın güya katliam yaptığı Yahudilerin sayısı, rakamı aynı. Ne tesadüf. Evet. İzleyicilerimiz, evet. Özellikle şöyle göstereyim makaleyi. Ben internetten ulaştım ve çıktısını aldım. İzleyicilerimiz Google'a Hazreti Muhammed 900 Yahudinin öldürülmesi emrini vermiş miydi diye yazarlarsa W.N. Arafat isimli Malezyalı bir araştırmacı, evet. İslam tarihçisinin yapmış olduğu bir çalışma, Hamit Aydın kardeşimiz tercüme etmişler. Yanlış hatırlamıyorsam Nida dergisinde yayınlandı bu tercüme. Ama hızlı bir şekilde ulaşmak için Google'dan bu makaleye ulaşabilirler. Yani hatta Hazreti Muhammed 9 Yahudinin öldürülmesi emri vermiş miydi diye yazıldığında hemen ulaşılıyor. Yani bir tık ötede. Yani artık iletişim araçları güçlendi. Önemli olan tahkik etmek. Yani Kur'an'la düşünen bir zihin zaten Allah Resulü'nün böyle bir şey yapmayacağını bilir hocam. Ama burada benim üzüldüğüm, evet, şey şu. Yani burada ömür törpüsü kavgalarla bize kusan, Kur'an'a kusan, efendim algı operasyonları yapan, şeytanlaştıran, ötekileştiren, bu sünnet dostu geçinen bu sahtekarlar sünnete, hadise gerçekten dost olsalardı şöyle araştırmalar yaparlardı. Evet. Resulullah'ı gerçekten sevselerdi şöyle araştırmaları bize bunlar yapması lazımdı. Malezyalı'nın değil. Bunların yapması lazımdı. Resulullah'a şaibe bulaştıran rivayetleri Resulullah'tan temizlemeleri lazım. Resulullah'a bu iftiraları Resulullah'tan uzaklaştırmaları. Eğer Resulullah'a zerre kadar sevgileri olsaydı, sünnet ve hadise zerre kadar hürmetleri olsaydı, bu tip şaibelerden arındırmak için emek verirlerdi. Bize küfretmek için, bizi tekfir etmek için, bizi ötekileştirmek için çalıştıklarının 1/40 kadar, zekatı kadar eğer değer verdiklerini iddia ettikleri hadise, sünnete, Resulullah'a saygıları olsaydı, şimdi bu çalışmaları bunlar yapıyor olurdu. Evet hocam. Evet. Şimdi isterseniz diğer konumuza geçelim. Bu konuda dediğiniz gibi Ali Rıza Demircan Hoca'nın çalışması var cariyelik konusunda. Ve işte demin referans verdiğimiz makale gibi çalışmalar var. İzleyenlerimiz oralara müracaat ederlerse daha müstakil ve detaylı malumata ulaşırlar. Bu anlamda izleyicilerimizi tahkik ehli olmaya davet ediyoruz. Zaten onlar öyledirler de daha fazla teşvik edelim diyoruz. Evet, şimdiki konumuz terörü konuştuk. Yani terör dedik, masum, elinde silah tutmayan insanların, sivillerin rastgele bir şekilde öldürülmesi dedik. İkinci aşamasında da esirlerin öldürülmeyeceğine dair Kur'an'da açık hüküm var. Evet. Ve demin işte merhum Mevdudi'nin Savaş Hukuku kitabından da bir İbn Ömer'e ait bir şey okuduk. O da mesela bu ayeti delil getirerek böyle bir şey olmayacağını ifade etti. Ama bir de fetih olgusu var. Şimdi mesela izleyicilerimizden de bol miktarda soru geliyor. Teşekkür ediyoruz kardeşlerimize. Tamam, iyi de ama fetih diye bir şey de var. Yani o zaman hiç mi İslam böyle yayıldı Afrika'ya, işte İran'a, değil mi? Hindistan'a doğru, Orta Asya'ya doğru, bir Anadolu içlerine doğru akınlar oldu, fetih yapıldı diye soruyor izleyicilerimiz. Peki bu fetihle nasıl bağlantılandıracaksınız? Sonuçta sizin Yürek Fethi diye bir eseriniz var. Müstakil böyle bir çalışmanız, evet, da var. Evet. Fetihle alakalı, fetih kavramıyla alakalı. Yani bu futuhat, fetihler, fetih kavramı soruluyor hocam. İkincisi, karşı taraftan soruyorlar. Mesela işte gezi olayları sırasında Dolmabahçe Camii'nin duvarına bir yazı yazmıştı birisi, bir genç, gezici bir arkadaş. Şöyle yazmıştı: zulüm 1453'te başladı. Yani mesela bir de böyle bir bakış var. Yani tersinden baktığınızda fetihi işgal olarak gören bir anlayış da var. Yani herkes bizim gibi bakmak zorunda değil sonuçta. Fetih nedir hocam hakikaten? Fetih bir işgal midir? İşgalle fetih arasındaki fark nedir? Eyvallah. Üzerine biraz konuşalım isterseniz. Bir kere fetih nedir sualinin cevabını biz yine Kur'an'dan mı bakacağız? Zira Kur'an'ı bir kavramdan bahsediyoruz. Sure var hatta. Aynen öyle. Kur'an'da bu isimde bir sure var. Fetih diye bir sure var yani. İlginçtir. Cihat kavramının başına gelen, birçok Kur'an'ı kavramının başına gelen o kaza bunun da başına gelmiş. Fetih kavramının da başına gelmiş. Nasıl gelmiş? Bu nasılın cevabını Fetih suresi ne zaman nazil olmuş sorusunun cevabıyla anlarız ancak. Fetih suresi hangi savaşın arkasından nazil oldu? Yani Bedir zaferinin arkasından mı nazil oldu? İşte Mekke'nin fethinin arkasından mı nazil oldu? Bu büyük fetihler veyahut da Huneyn'de 30 bin düşman, 30 bin kişilik düşman yenilince mi nazil oldu? Hiçbiri değil. Hiçbiri değil. Peki ne zaman nazil oldu? Fetih suresi müşriklerle müminler arasında 4 maddelik akt edilen Hudeybiye Barış Anlaşması'nın ki görünürde müminlerin aleyhine gibi görünen, özellikle iki maddesi yani zahirde, açıkta müminlerin aleyhine gibi duruyordu. Onun için sahabe bu konuda Allah Resulü'ne sitem ediyordu, Hazreti Ömer sitem ediyordu. Resulullah onlara tamam, umre artık Mekke'ye girmek yok, burada hayvanlarınızı kesin, ihramdan çıkın dediği halde bir tanesi yapmamıştı. Yani böyle bir durum vardı ortada ama kendisi yapınca kendisinin yaptığını yapmışlardı. Ümmü Seleme annemizin şeyiyle, tavsiyesiyle. Yani böyle bir durumun İki maddesi görünürde aleyhte gibi duran 4 maddelik bir anlaşmanın arkasından inen bir sure İnna fetahna leke fetham mubina diye başlıyor. Yani biz sana apaçık bir fetih müyesser ettik. Fetih verdik. Nerede açık fetih? Hatta Allah Resulü fetih, bu surenin nazil olduğu yer belli. Bu surenin nazil olduğu yerde bir cami var, biliyor musunuz? Efendim, ve Fetih Camii. İsmi de Fetih Camii. Ben oraya gittim. Orada namaz kıldım. Yani bu surenin nazil olduğu yere bir cami yapılmış ta o zamandan ve bugüne kadar çeşitli dönemlerde tazelenerek gelmiş. Yani bu anlamda orada Allah Resulü diyor ki, sahabeyi topluyor: bana öyle bir sure geldi ki efendim gökler ve yer ve bu ikisi arasındakilerden daha hayırlı diyor. Yani Allah Resulü surenin inişini böyle karşılıyor. Bir müjde olarak karşılıyor. Peki fetih dediğine surenin açma, fetih açma demek. Feth. Yani fetaha açtı. Fatih açan, meftu açılmış. Fetih açış. Neyin açışı bu? Neyi açıyor? Neyle neyi açıyor? Efendim, gönülleri açıyor. Kalpleri açıyor. Zihinleri açıyor. Akleden kalpleri açıyor. Yani İslam ile insanın arasındaki engelleri açıyor. Ne açıyor? Barış anlaşması. Nitekim tarihçilerin ittifakla ifade ettiği Hudeybiye'ye kadar İslam'ın insan kazanımları, ki Hudeybiye hicretin kaçıncı yılında yapıldı? 6. yılında yapıldı. 6 yıl oradan, 13 yılda Mekke'den toplam kaç etti? 19 yıl. 19 yıldaki İslam'ın insan kazanımlarının toplamı diyorun iki katı Hudeybiye'den sonraki bir yıl içinde oldu. Yani 19 yıllık insan kazanımını ikiye çarp, ondan sonraki bir yıl. Fetih diye buna diyor mübarek Kur'an. Açılım yani. Açılım. Aynen öyle, açılım. Açılım yapıyor yani. Yani Kur'an resmen gönülle girmeye fetih diyor. Onun için hani o büyük cihad ile cihad et, onlarla büyük cihad ile cihad et ayetindeki Kur'an ile cihad var ya, aslında onun gibi cihada onun getirdiği açıklama gibi burada da fethi bir açılım olarak görüyoruz. İnsana ulaşma, insanı diriltme, insana ulaşma fetihtir. Toprağa ulaşma değil, toprak işgali değil. Onun için Allah Resulü'nün bir hadisi nakledilir. Ülkeler savaşla işgal edilir fakat Medine fetholundu. Söyler misiniz? Medine nasıl fetholundu? Yani Medine'de sahada geldi. Medine varoşlarından ellerinde yalın kılıç, sırtlarında efendim şeyler, zırhlar. Böyle develerle, atlarla savaşa savaşa mı girdiler Medine? Medine, evet. Müslümanların nasıl girdiğini biliyoruz. Evet, davet edildiler. Davet edildiler. Ve Mus'ab bin Umeyr kapı kapı dolaştı. Sadece Kur'an'ı. Yani Allah Resulü'nün hayatını anlatmıyordu. Resulullah'ın hadislerini okuyayım size falan demiyordu. Sadece Kur'an'ı okuyordu Mus'ab bin Umeyr. Ve bir dinleyin diyordu. Kabul etmezseniz yine etmeyin. Böyle fetholundu. Yani Allah Resulü Medine'nin fetholunduğunu söylüyor. Yani gönül fethinden bahsediyor. Yürek fethinden bahsediyor. Yürek fethi. Dolayısıyla fetih buydu. Peki ne oldu? Daha sonra tarihsel şartların biraz da dayatması sonucunda fetih algısı ve anlayışı Kur'an'daki anlamından çıktı. Toprak işgaline yöneldi. Toprak işgaline döndü. Peki o işgal arkasından ne getirdi? Hep böyle gitmedi ama. Bir damar hep asli fetih devam etti. O Kur'ani fetih anlamında bugün de fetih sürüyor. Hatta bugün daha çok sürüyor. Yani Sir Thomas Arnold, efendim İslam'ın yayılış tarihi diye muhteşem bir eseri var onun. Orada İslam'ın yayılış tarihine girişte şöyle bir tespit yapar. Der ki Endülüs üzerinden, Endülüs'te Müslümanların siyasal olarak dibe vurdukları dönem, insan kazanımı olarak tavana vurdukları dönemdir. Çok ilginç bir tespittir bu, bakın. Evet. Gerçekten bir tarafa koymalı bunu. Yani peki Uzak Doğu'yu ele alalım, Endonezya'yı. 17 bin adadan oluşan Malezya, Endonezya'yı. Onun yanında Malezya'yı. Onun yanında Java adalarını, onun yanında Filipinleri, onun yanında işte efendim diğer Madagaskar falan aşağı doğru bugün Umman'ın önünde, alt kıtanın önündeki diğer efendim orada farklı adalar var. Onların hepsini alalım efendim. Bütün buraya İslam nasıl gitti? Yani koca Endonezya'yı biz hangi orduyla fethettik? Ticaret ordusu. Tüccarlar gitti değil mi hocam? Aslında davet ordusu. Ahlak ordusu demek lazım buna. Ahlak ordusu. Tüccarlar orada ahlakı temsil ediyordu. İslam ahlakını temsil ediyordu. Yani toplu tüfekle gitmediler. Gitmediler. Kılıçla gitmediler. Gürzle gitmediler. Toplu tüfekle gitmediler. Sadece ve sadece ahlakla gittiler. Ve koca Endonezya adaları, Malay adaları, Filipinler ve diğer okyanus efendim adaları, hem Hint okyanusu hem de efendim Pasifik okyanusundaki birçok ada böylece fetholundu. Alın Bosna. Bosna gönülle fetholduğu için elde kaldı. Peki Endülüs niye çıktı? Peki ben daha yeni geldim. 3 gün önce Budapeşte'deydim. Yani insanın içi kanamıyor değil seyrederken. Estergon Kalesi'nin önündeydim 3 gün evvel. Efendim. Evet. Böyle dalmış gitmişim, kendimi unutmuşum. Seyrederken içim dolmuş, gözüm dolmuş, gönlüm dolmuş. Anlatabiliyor muyum? Yani 150 sene kalmışız oralarda. Ve şu anda o günden kalma bir avuç Müslüman dahi yok. Bugün yeni Müslüman olmuş Macarlar var. Onu söyleyeyim. Maşallah çok da sağlam duruyorlar. Yani düşünün bizim bize imrenerek Müslüman olunacak durumumuz yok yani. Müslümanların haline bakarak ancak adam gavur olur. Efendim yani, ama demek ki hala Kur'an fethe devam ediyor. Zaten benim orada gördüğüm Macar Müslümanlar da Kur'an ile İslam'a gelmiş insanlardı. Ve ben bunun önünün açık olduğunu görüyorum. Fakat işin garibi bu kılıçla gelenler tüfekle gittiler. Tespitim bu. Kılıçla gelenler tüfekle gittiler. Elde kalmadı. Ne kaldı? Kin kaldı. Nefret kaldı. Buğuz kaldı. Adavet kaldı. Siz bizi sömürdünüz. Siz bizi işgal ettiniz. Söylemleri kaldı. Hala görüyoruz onu, bakın. Bırakınız bu gayrimüslim ülkelerdeki o kin, buğuz, adaveti. Müslüman Osmanlı'nın şemsiyesi altında Osmanlı kendine nasıl muamele ettiyse yanlışlar olmuştur. Yani işte Taif'te yapılan yanlış gibi, Mehmet Ali Paşa'nın yaptığı yanlışlar gibi yanlışlar olmuştur. Jön Türklerin efendim Cemal Paşa'nın işte Lübnan'da işlediği, Suriye'de işlediği cinayetler gibi yanlışlar yapılmıştır. Bu yanlış sadece oralara yapılmamıştır ki, Araplara yapılmamıştır ki. Anadolu'nun insanına en büyük yanlış yapılmıştır. Yani hiçbir devlet kılçıksız balık değildir ki zaten. İyi vardır, kötüleri vardır. Ama Osmanlı genelde yani tebaasına, kendi merkezine nasıl muamele ederse oraya da öyle muamele eder. Bakın gidin Başçarşı'ya, İstanbul'daki Kapalı Çarşı'nın bir minyatürüdür, oraya uygun. Gidin Şam'a. Şam'ın da Kapalı Çarşısı var. Hamidiye Çarşısı. Hamidiye Çarşısı. Yani niye Hamidiye konmuş? Abdülhamid yaptırmış efendim. Gidin bir de şeye, Hindistan'a. İngilizlerden kalmış eserleri göreyim deyin. Ne kalmış bir bakın. Kışla ve yol. Yol asker gitmek için, kışla da işgalci askeri orada tutmak için. Başka bir şey yok. Sen çeşme götürmüşsün, ham götürmüşsün, hamam götürmüşsün, efendim Kapalı Çarşı götürmüşsün, cami götürmüşsün vesaire. İstanbul'a yaptığını bir de oraya yapmışsın. İstanbul'a yaptırmışsın camiyi, mimarını göndermişsin, Mimar Sinan'ı, bir de Şam'a yaptırmışsın değil mi? Evet. Daha ayakta böyle gelin gibi duruyor. Dolayısıyla bu anla, ama buna rağmen git, yani bakın İslamcıdır. İhvan'dan biriyle Osmanlı'ya konuş. Buruk konuşursun. Evet. Öyle çok, yani çok beklenti içine girmesinler. Evet. Efendim, bırak onu, bir Bosnalı'yla konuş. Bosnalı'yla. Yani böyle, yani Bosnalıların içerisinde ya Osmanlı şuydu buydu diyen böyle tek tük insana rastlayarak öyle genelleme yapmasın arkadaşlar. Genelleme yapmasınlar. Onun için yani bu anlamda diyorum ki kılıçla gelenler tüfekle gittiler. Gönülle gelenler kaldılar. O halde fethi anlayışımızı tekrar Kur'anileştirmek zorundayız. Tekrar Kur'an'a arz etmek zorundayız. Bugün yeryüzünde medenileri ancak ikna ederek konuşabilirsin. Kılıçla, savaşla, işgalle, şununla, bununla ben varacağınız, gideceğiniz her yerde sizi bekleyen erinde gecinde felakettir diye düşünüyorum. Onun için Kur'an'ın Fetih suresindeki o fetih hakikatinin bizi sarması gerektiğini düşünüyorum. Yürek fethinin kalıcı fethi olduğuna inanıyorum. Yürek devletinin de kalıcı devlet olduğuna inanıyorum. Zira Allah Resulü eliyle kurulan devlet 30 yıl yaşadı Bülent'ciğim. Kütür kütür gitti 30 yıl sonra. Hı. İşte yani Emevi ailesi devletin başına çöreklendiğinde her iş bitmişti. 30 yıl nedir ki? Demek ki peygamber elleriyle kurdursanız dahi devletler baki değil. Adı üstünde zaten devlet tedavül edendir. Yani وَتِلْكَ الْاَيَّامُ نُدَوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ İnsanlar arasında döndürür dururuz bu dönemleri. Döner durur, böyledir. Ama yıkılmayan devlet, yürek devleti. Allah Resulü'nün o kurduğu o yürek devleti milyonlarca kadın ve erkeğin gönlünde hala devam ediyor. Hala gönüllerimizde o devlet kurulu ve hep de kurulu kalmaya devam edecek inşallah. Kısa bir aramız var. Aramızdan sonra devam edeceğiz hocam. Özellikle fetih ve işgal arasındaki farktan bahsettik. Direniş ve meşru müdafaa hakkını üzerine biraz duracağız. Daha sonra da İslam savaş hukukunun temel ilkeleri. Çünkü bugünlerde çokça ihlal edilen, yok sayılan, vahşiliği İslam'a mal edilen bir zaman sürecinden geçiyoruz. Bunları konuşacağız. Biraz soluklanalım. İnşallah devam edeceğiz. Tekrar merhaba diyoruz. Allah'ın selamıyla selamlıyoruz. Selamun aleyküm sevgili izleyenlerimiz. Vahiy ve Hayat'ın bu akşamki konusu cihat, İslam savaş hukuku, İslam'da savaş ve şiddetin yeri, şiddet meşru mudur, ne zaman meşru olur, terörle cihat arasındaki, terörle savaş arasındaki farklar nelerdir? Bunlar üzerine sohbetimiz devam ediyor. Mustafa Hocam'la en son fetih ve işgal konularını konuştuk. Benim anladığım hocam, sizin biraz önce anlattıklarınızdan çıkarttığım özet şu, ki İslam tarihinde de verdiğiniz örnekler de onu gösteriyor. Mesela İran'ın fethi de bunu gösteriyor. İşte Bosna gibi. Yani zulme uğrayan bir kavim, ki Kur'an'dan da Nisa 75'ti sanıyorum. Buna dair işaretler var. Zulme uğrayan bir kavim sizi yardıma çağırıyor. Siz de gidiyorsunuz, o zulmü engelliyorsunuz. Yoksa gidip bir yere hani durup dururken orayı ele geçirmek gibi bir yani şey yok benim anladığım kadarıyla. Evet. İkincisi ve en önemlisi fetih doğrudan siyasal bir ele geçirmekten ziyade gönüllerin fethine dayalı bir şey. Ki bunun işte en güzel örneği benim de belirttiniz. Özellikle Doğu Afrika, Hint Okyanusu'ndaki Doğu Afrika sınırları. Bunları konuştuk. Şimdi de direniş ve mukaveme denen, İslam savaş hukukunda mukaveme olarak geçen direniş hakkı, yani meşru müdafaa haktır demiştik. Direniş hakkının da ölçüleri var. Yani mesela bugün İsrail'in zulmü altında inleyen bir Filistin gerçeği var. Yine 6 aylık barışçıl gösteriler sonrası katliamlar dolayısıyla silaha başvurmak zorunda kalan bir Suriye'deki bir vaka var. Yine zaman zaman işte Afganistan gibi ülkelerde Amerikalıların, Rusların işgalleri dolayısıyla kendisini savunmak zorunda kalan Müslümanların hareketleri var. Peki bu direnişi nasıl algılayacağız? Çünkü bazı hareketler diyorlar ki burada da direnmemek lazım. Burada da şiddet uygulamamak lazım. Burada şiddet uygulanacaksa, yani meşru müdafaa anlamında bir şiddet uygulanacaksa buradaki ölçü ne olmalı? Çünkü Suriye'de de, Filistin'de de bazen bahsettiğimiz hududullah'a aykırı örnekler ortaya çıkabiliyor. İnsanın olduğu bir yerde biliyorsunuz hata yapma, özellikle savaş gibi duygusal intikam duygularının duygusal olarak doğruğa çıktığı yerlerde daha da bu fazla gözükebiliyor. Bu direniş konusuna ne diyeceksiniz hocam? Eyvallah. Yani Akif'in merhumun o muhteşem beyitlerini hatırladım. Fakat kim dedi uysal koyunum? Kesilir belki fakat çekmeye gelmez boynum. Yani tamam da uysal koyun olduğumuzu kim söyledi? Direniş meşru müdafaadır. Size yönelmiş bir tecavüz, size yönelmiş bir işgal, size yönelmiş bir saldırıyı püskürtmek için meşru müdafaa hakkınızı kullanmaktır. Bu anlamda yurdunuza, vatanınıza, malınıza, canınıza, ırzınıza, dininize, aklınıza yani beş emanet, beş emniyet üzerine yani özgürlüğünüze belki bunu 7'ye hatta 9'a çıkarmak da mümkün. Efendim klasik bu emanet, beşli emanet teorisi var malumunuz Şatıbî'den beri gelen. Onu da zenginleştirmek lazım. Bütün bu temel değerlerinize ve haklarınıza yönelik her saldırıya karşı müdafaa yapmak size hem Allah'ın tanıdığı bir haktır, hatta sadece hak değil, vecibedir. Vecibedir. Yani inancınıza yönelik bir saldırıya karşı koymak vecibedir. Görevdir yani. Sadece hak değil. Çünkü hak vazgeçilebilir olandır. Vazgeçebileceğiniz bir şeydir. Ben hakkımdan feragat ediyorum dersiniz feragat. Bu feragat edebileceğiniz bir şey bile değil. Onun için ödevdir, görevdir, vecibedir. Bu anlamda emperyalizmin saldırılarına karşı direniş hattını eğer biz terör olarak niteler, şiddet olarak nitelersek asıl teröre prim vermiş oluruz. Şimdi Anadolu'ya hücum etmişlerdi. İşte Çanakkale Savaşı. Çanakkale Savaşı'nda Anadolu'yu işgal için gelen müttefikler bir saldırı içindelerdi ve bu vatanı ele geçirmek için bu vatana emperyalist emellerini uygulamak için gelmişlerdi. Gül dağıtmak için falan gelmemişlerdi. Bizden izin falan da istemediler. Misafir falan da olmaya gelmediler. Nitekim İstanbul işgal altında kaldı. Unutmayalım efendim. O işgal günlerinde, yıllarında neler olduğu erbabının malumu ve eserlerde var efendim. İsteyen okuyabilir, bakabilir. İşte Maraş'a kadar Fransızlar geldiler. Sütçü İmam'ın direnişini biz sütçü, terörist sütçü imam. Böyle mi algılayacağız? Böyle mi yazacağız? Şimdi düşünün, Özbekler dergahı örgütlüyordu Anadolu'ya geçişleri İngiliz işgalindeyken İstanbul. Ve yine efendim o zaman işte karakol cemiyeti gibi bir takım cemiyetler vardı. Anadolu'ya geçişleri, silah geçişlerini örgütlüyorlardı. Bu halkın öz savunma efendim şeyini, hakkını, hukukunu, bu halkın kendi hukukunu müdafaa etme hakkını, hukukunu kim inkar edebilir? Aynı şekilde bugün Filistin işgal altında. Adamların vatanlarını işgal etmişler. Adamları kendi vatanlarında parya ilan etmişler. Duvar çekmişler. Duvar çekmişler. Kendi denizlerine girmeyi men ediyorlar. Kendi denizlerinden avcılığı men ediyorlar. Ben Gazze o 23 günlük korkunç bombardımanla bombalanırken Gazze ve Refah sınırında hatta o aradaki tampon bölgedeydim. Üstümüzden füzeler geçiyordu. Bomba yağıyordu tabiri caizse. İsrail hem karadan hem denizden Gazze'yi korkunç bir biçimde bombalıyordu. Biz o gece yani ortalık inliyor böyle. Bombalar gündüz gibi aydınlatıyor. Biz o gece kamyon boşaltıyorduk. İlaç boşaltıyorduk. Serum boşaltıyorduk. Ya arabalar şey taşıyordu, yaralı taşıyordu. Yaralı deyince aklınıza yaralı geliyor. Ne yaralısı Allah aşkına? Bir tane adamı tuttular, bir erkekti efendim, tabii öyle bir kenardan bakıyorum, tuttular, iki kişi ayağından tuttu, iki kişi elinden tuttu, ikiye bölündü, ellerinde kaldı yani, böyle bir durum. Siz yani yaralı diyorum da yaralı zannediyorsunuz. Ya parmağı kesilmiyor yani. Aynen. Adam ortadan ne kesilmiyor. Yaralısı Allah aşkına. Ya bir tanesine de şahit oldum orada. Orada tam ambulanstan Gazze ambulansları getiriyor Refah sınır bölgesine. Mısır ambulanslarına yükleniyor. Oradan Mısır içindeki Filistin hastanesine taşınıyor. El Arişe diğerleri. Orada tam bir ambulanstan bir ambulansa aktarırken gitti. Orada gitti. Yani bunu görüyorum, bunu biliyorum. Şimdi Gazze'deki bu insanlar vatanlarını, canlarını, özgürlüklerini savunmak için mücadele etmesinler. Mücadele etmek zorundalar. Sadece etsinler değil, izin var değil. Etmek durumundalar, etmek zorundalar. Mükellefiyetleri bu aynı zamanda. Ama bu mücadele Filistinli birinin gidip de Paris metrosunda bomba patlatması değil. Hatta bazıları belki itiraz edecek. İsrail komple asker bir millettir. İsrail'de çoluk çocuk olmaz. Çoluk çocuk hepsi de savaşın muhatabıdır. Hepsi de ölümü hak etmiştir diyecekler. Hayır derim. Hayır. Burada Aliya'nın o ünlü sözünü hatırlatırım. Sırplar çetniklerle Saraybosna'yı vurmaktadırlar. O Saraybosna'yı çevreleyen dağlar vardır. O dağlardan ele geçirmişler. Oradan böyle avlıyorlar Sırp keskin nişancıları. Ve katliam yapıyorlar. Evlere, çoluk çocuğun bulunduğu yerlere, kadın, erkek, genç, ihtiyar, hatta hayvan demeden katliam yapıyorlar. Karşı katliam veya onlara misilleme yapmak için komutan izin istiyor Aliya'dan. Aliya izin vermiyor. Sırplar bizim öğretmenimiz değildir. Biz de Sırplar gibi yaparsak onlar gibi olmaz mıyız? Onlardan ne farkımız kalırdı? Sırplar bizim hocamız değildir. Dolayısıyla siz de onlar gibi yaparsanız Yahudi'den ne farkınız kalır? Yahudi gibi yaparsanız Yahudi'den farkınız kalmaz. Yahudi'ye söyleyecek bir sözünüz de kalmaz. Aynı şekilde yani Afganistan işgali içinde söyleyeceğim şey, Irak işgali içinde söyleyeceğim şey, bugünkü işgaller içinde söyleyeceğim şey. Suriye içinde. Suriye için bilhassa söyleyeceğim şey. Dolayısıyla bu anlamda savaşın bir ahlakı var. Yani İslam'da ahlaksız bir alan yok. Hatta bir şeyin ahlakı kendinden önce gelir. İlim mi, ilim ahlakı mı diye sorun bana, ilim ahlakı derim önce. Ondan sonra ilim. Güç mü, güç ahlakı mı deyin, güç ahlakı önce gelir. Güç ahlakı olmadan güç olursa eğer, ahlaksız güç olur. İman mı, iman ahlakı mı diye sorun, iman ahlakı bence imandan önde gelir. İman ehli olmadan önce iman ahlakı ehli olsun. Niye? Münafıklık, nifak var ya, iman ahlaksızlığıdır, imansızlık değil. İman ahlaksızlığı. Ahlak olmayan iman. Münafık üretir. Bu anlamda savaş ahlakı, güç ahlakı esastır. Ve Kur'an bize aslında savaş ahlakını öğretiyor. Açın Enfal suresini. Savaş ahlakını öğretiyor. Açın evet. Efendim Muhammed suresini. Savaş ahlakını öğretiyor. Yani Kur'an'da birçok ayet bize savaş ahlakını öğretiyor. Bu anlamda savaşın içinde ahlaktan muaf değiliz ki. Asıl ahlak savaşta lazım. Fakat savaşta ilk vurulan da ahlak oluyor, biliyor musunuz? Evet. İlk vurulan masumiyet oluyor. İlk vurulan ahlak oluyor. Asıl savaş ahlakta lazım dedim. Niye asıl savaş ahlakta lazım? Zira savaş hali her şeyin mübah olduğu hal zannediliyor. Oysa öyle değil. Alın. Allah Resulü'nün davranışlarına bakın. Allah Resulü'nü Mekke'den çıkarmadı mı müminler, Mekkeliler? Vatanından sürmedi mi? Başına ödül koymadı mı? Kendisine işkence yapmadı mı? Müminleri öldürmediler mi? Peki Allah Resulü Mekke'ye nasıl girdi? Peki girdikten sonra ne yaptı? Kabe'nin avlusunda kendi düşmanları, müminlerin düşmanları, bazıları da katildi bu adamların, toplanmışlardı. Ne dedi onlara? Size bugün kınama yoktur. La tefribe aleykum. Yani Yusuf'un kardeşlerine dediğini ben de size de diyorum dedi. İzhebu fe entum tuleka. Hadi gidin. Siz azat edilmiş kölelersiniz. Yani aslında tuleka köle demek. Azat edilmiş köle demek. Yani siz köle olmayı hak ediyorsunuz. Ama biz köle almıyoruz. Siz esir olmayı, alınmayı hak ediyorsunuz. Ama biz sizi esir almıyoruz. Ne muhteşem bir ahlaktır bu. İşte savaş ahlakı size. Allah Resulü binlerce esir aldı Huneyn'de. Peki ne yaptı? Ne yaptı? Hepsini bıraktı. Huneyn'den Allah Resulü'nün yanında getirdiği bir esir rivayeti siz gördünüz mü? Okudunuz mu siyer? Peki nereye gitti bu esirler? Binlerce diyorum. Onun için bakın bunlar çok önemli şeyler. Allah Resulü bize savaşta... Yani sünnetse bunlar sünnet işte. Aynen, ben onu söyleyecektim tam da. Allah Resulü bize savaşta örnek değilse ne de örnek söyler misiniz? Halbuki Usvetün Hasene ayeti aynen öyle. Tam savaş bağlamında geliyor. Bağlamında geliyor. Aynen. Aynen savaş bağlamında. Yani belki hatta Allah Resulü bizatihi savaşmadığı halde savaşlara niye katıldı diye bir soru gelecek olursa ben bunu derim. Savaş ahlakını öğretmek için. Zira Arap'ın zihni şöyle çalışıyordu. Daha önce cahiliye Arap'ının zihni şöyle çalışıyordu. Varlıklı, güçlü, kuvvetli bir Arap kabilesinden bir kişi öldürüldü değil mi? Öldüren de zayıf, güçsüz bir kabilenin evladı. Arap, güçlü Arap kabilesi öldürülen evladının yerine öldüren kişinin kabilesinin tüm erkeklerini kılıçtan geçiriyor, tüm kadınlarını, çocuklarını köle ediyor. Böyle bir olay yaşandı. Kabile reisi esir aldıklarının karşısına çıktı, erkeklerin hepsini öldürmüş. Onlara ne diyor biliyor musunuz? Hala sizden oğlumun öcünü aldım saymıyorum. Subhanallah. Ya! Onun için velâ te'adhedû diyor. Yani haklı olmanız... Aynen öyle. Haklı kalmanız gerekiyor. Haklı olmanız yetmiyor. Haklı kalmak gerekiyor. Haklıyken haksız olabiliyorsunuz. Mazlumken zalim olabiliyorsunuz. Yani mazlumiyetiniz size meşru müdafaa hakkını veriyor. Fakat bir sınırınız var. O sınırı aştığınızda siz suçladığınız zalimin yerine kendiniz geçiyorsunuz. Buna izin vermiyor mübarek Kur'an. Örneğin hocam Yahudiler... Hitler zulmüne uğradılar. Evet. Çok büyük bir mazlumiyet yaşadılar. Yani Holocaust denen soykırım. Lanet olsun. Ve bir ama de aynı, Hitler güzellemesi evet, başladı. O da ayrı bir dengesizlik. Yani bir hastalık, evet. Dengesizlikten öte ve hastalık. Bu Holocaust'tan evet. Kaçan ya da göç edenler aynılarını, benzerlerini Filistinlere uyguladılar. Yani evet. Bugünkü Siyonistler, Yahudi, evet. İsrailliler aslında dünün mazlumları. Doğru. Dolayısıyla biz de onlar gibi yaparsak biz de dünün mazlumları, bugünün zalimleri olabiliriz. Doğru. Aliye'den örnek verdiniz aklıma. Evet. Şehit Abdülkadir Salih, Suriyeli Tevhid Tugayı lideri şehit edildi. Onunla yaptığım röportajda benzeri bir soru sormuştum. Allah taksiratını affetsin Allah inşallah. Affetsin. Kendisine bunu sordum. Çünkü Suriye'deki bazı muhalif gruplar bütün Nusayrilerin öldürülmesi gerektiğine dair bir nunç ve eyvallah. İntikam söylemine sahip. Evet. Ben bunu sordum kendisine. O şunu demişti. Ali Esed Begoviç gibi bir cevap verdi. Dedi ki yani onların hepsi bir değil. Onlar da Esed rejiminin baskısı altında büyük kısmı. Yo, Esed'e muhalif olan evet, Musayliler de var. Siz bilmiyor evet, musunuz? Siz de evet. Biliyorsunuz bunu. Ve çoluk çocuğun ya da kadın Musaylilerin ne günahı var dedi. Onlarla da bizim bir işimiz yok. Bizim çünkü ayeti okumuştu bana. Evet. Düşmanlık ancak zalimleredir. Aynen. Ve la udvane illa alez zalim. Ve şu örneği verdi. İlkedir bu aslında. Evet, şu örneği, düşmanlık ancak zalimleredir. Şu evet. Örneği vermişti. Ramazan el-Buti de Sünni demişti. Aynen. Yani bizim için sorun Sünni Şii Nusayri değil. Esed'in cihadı Bedir gibidir diyordu değil mi? Evet. Efendim. Sahabe ordusuna benzetti. Şeyh Ramazan el-Buti. Evet. Sadece o mu? Köfteroyu ne yapalım? Köfteciyi ne yapalım? Esed'in 30 bin tane Hama'daki katliamına alkış tutan Ahmet Köftero, Nur okullarının sahibi olan bu şey aslında Hafız Esad'ın Şeyhülislam'ı değil miydi? Evet, çok Sünni değil miydi? Çok severler Türkiye'deki Sünni mezhepçileri. Sünni değil miydi? Peki bugünkü Şeyhülislam'ı ne yapalım? O da Sünni değil mi? Evet, Hasun. Hasun. Evet. O da Sünni değil mi? Yani lütfen böyle mezhepçilik yaparak efendim bir şey yaptıklarını zannedenler aynaya baksınlar. Yani böyle bize mezhepçilik oynamasınlar. Bu işin mezhebi falan yok. İşte söylüyorum ya, her zaman söylüyorum. Yani burada Esed, burada Ruslar, burada İran, burada Hizbullah. Şimdi yan yana dizdin. Evet. Bu kadar mı yani? Bu beşli çete mi? Kadirov var. Kadirov'u ne yapalım? Yani Kadiri tarikatının Çeçenistan'daki şeyhi bu adam. Aynı zamanda Rusların Çeçenistan'daki adamı. Yani bu adam hala şeyh. Babası da şeyhdi, evet. Kendisi de şeyh. Ve bu adamı ne yapalım? Peki bu adamın Türkiye'deki beslediklerini ne yapalım? Anlatabiliyor muyum? O belaları. Dolayısıyla sen onları da diz oraya. Diz ki adil ol. Diz ki mezhepçilik değil, hakikat ehli olduğunu anlayalım. Diz ki mazlumdan yana olduğunu anlayalım. Yani şunu söyleyebilemiyorsak eğer, Rachel Corrie kadar erkek olamadık demektir. Zulüm bizdense ben bizden değilim. Evet. Dolayısıyla ben şöyle bir sonuç çıkarttım söylediklerinizden. Yani meşru müdafaa bir haktır. Hatta vücubiyet arz eder. Aynen öyle. Ancak haklı olmak kadar haklı kalmak da önemlidir. Filistin, haklı olmanın Suriye. Sınırları vardır. Evet. Sınırları aştığın zaman haklıyken haksız düşersin. Bunun için de Hamas'ın mesela bir tüzüğünde kural var. Var. Filistin dışında mesela hiçbir eylem yapmıyor Filistin için. Evet. Çünkü diyor ki bu daha önce Marksistler bunu yaptı Filistin için. Uçak kaçırdılar, adam öldürdüler. Ve bu Filistin'e zarar verdi. Biz yıllardır kendi hakkımızı savunuyoruz. İşgal altındaki topraklarda herhangi bir otobüste şurada burada eylemlerini gördük mü? Yıllardır görüyoruz. Yani yok. O eski eylemler yok bakınız. Evet, yani, ondan da vazgeçtiler sanırım. Evet, vazgeçtiler. Şimdi hocam burada yeni bir konu, kapı açılıyor bize bu meseleyi konuşunca. Şimdi bu tarz şeyleri konuştuğunuzda, Kur'an'ın ilkelerini hatırlattığınızda bu tırnak içinde cihatçı kardeşlerimize ya da savaşçı kardeşlerimize, yani savaşı eksene alalım. Savaşçı diyelim. Evet, kardeşlerimize. Enfal suresi, mesela biraz önce bazı izleyicilerimizden de soru gelmiş. Enfal 67, tamam Muhammed 4'ü okuyorsunuz ama. Evet. Bir de Enfal 67 var. Onu da okuyalım. Diyorlar. Enfal 67. ayeti nasıl anlayacağız diyorlar. Hemen okuyalım. Tabii, hemen okuyalım. Bismillah. مَا كَانَ لِنَبِيِّنْ اَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ تريدون عرض العرض الحياة الدنيا عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم ما كان النبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض يثخن كلمesinin altını çiziyorum. Bu kıran kırana bir savaş demektir. Dolayısıyla mana verirken, meallendirirken bunu kıran kırana gerçekleşmiş sıcak bir savaş. Hatta yuthine, sıcak demektir. Göğüs göğüs. Kızışmış. Kıran, evet. Kıran. Sıcak bir savaş sonucu olmadıkça, olmadıkça efendim, oradaki nafiye, bir peygambere esir almak yakışmaz. Esir almak yakışmaz. Anlatabiliyor muyum efendim? Buradan esirleri öldürür gibi bir anlam çıkartıyor bazı. Hayır. Tuhaf bir şey. Hayır. Öyle. Hayır. Sizler bu dünyanın geçici değerlerini istiyorsunuz ama Allah sizin için yüce bir değer olan ahireti istiyor. Zira Allah iradesinde pek yüce, işinde hikmet sahibidir. Ben burada düştüğüm notu okumak zorundayım. Kusura bakmasınlar. Kusura bakmayın sizden. İzleyicilerimizin sorusu. Evet, madem soru sordular. Okumama da katlanacaklar. Mealime, hayat kitabına düştüğüm notu okuyorum. Klasik tefsirin yaklaşımının aksine, klasik tefsirdeki yaklaşım işte onları saptıran, onları böyle söyleten ve onlara Kur'an'da sanki çelişki varmış gibi. Sanki Muhammed 4 ayetiyle bu ayet çelişiyor. Zaten bu iptal ettiriyorlar. Nes teorisi nedir? Hükmünü iptal nedir? Yani ha ayeti inkar etmemişsin ama hükmünü iptal etmişsin. Üstünden atlamışsın. Aynen öyle. Üstünden atlasa gene iyi. İptal etmiş azizim. Hükmü batıl demiş, hükmü yok demiş. Hükümsüz demiş yani. Ne demek bu? Allah'ın ayetine hükümsüz demek hangi insana verilmiş bir hak olabilir ki? Allah Resulü'nün böyle bir hakkı yok. Böyle bir şey olabilir mi? Evet. klasik tefsirin yaklaşımının aksine burada tüm unsurlarıyla gerçekleşmiş sıcak savaş dışında esir alınamayacağı açıkça vurgulanmaktadır. Klasik tefsirin bu ayet konusundaki yaklaşımını iki unsur belirlemiştir. Eleştirdiğim klasik tefsiri iki unsur belirlemiş. Bir, hatta yuthhine fil art ifadesinin kapsamını bu ayetten önce inen Muhammed suresinin 4. ayeti belirler. Demiş, evet, belirler. Bizim yukarıdaki şekilde anlamlandırdığımız ibare klasik tefsire göre çok kan dökmeden ya da düşmanı tamamen ortadan kaldırıp iyice hakim olmadan anlamına gelir. Taberi bu anlamı veriyor. Yani çok kan dökmeden esir almayın. Ortalığı iyice bitirin, düşmanı kırın geçirin, kalanları esir alın şeklinde söylüyormuş gibi anlaşılıyor. Razi tartışmaya açtığı bu görüşün gerekçesini de nakleder. Çünkü devlet ve iktidar ancak öldürme yoluyla güçlü ve kuvvetli hale gelir. Mantığa bak. Razi de böyle diyor. Yani piyasadaki düşmanınızın mantığı bu aslında. Gücü elde et de nasıl elde edersen et, öldürülen, öldürme konusundaki bu şeyimiz nereden geliyor? Aslında onu bir konuşmamız lazım. İsterseniz bunun arkasından bir de onu konuş. Niye öldürmeye bu kadar meraklıyız? Niye öldürmeye bu kadar teşneyiz? Onu konuşalım. Evet, şüphesiz o dönemin siyaset felsefesini yansıtan bu görüş, tefsir de ister istemez etkilemiştir. Etkilemiştir. Yüshine, bir şeyin yoğun, güçlü ve şiddetli hali anlamına gelir. Lisanül Arap. Buradaki anlamı muhtemelen savaşın en sıcak, en yoğun yaşandığı durumdur ki biz bunu kıran kırana bir savaş şeklinde çevirdik. 2. Bu ayetin Bedir Savaşı'nda alınan esirlerin ne yapılacağıyla ilgili olduğu düşüncesi. Klasik nefsirin, tefsirin ikinci şeyi, gerekçesi. Rivayetlerle beslenen bu varsayımı hem ayet hem de yaşananlar tartışılır kılmaktadır. Bu gerekçe tartışılır gerekçedir. Ayet açıkça sıcak savaş dışında esir almayı yasaklamaktadır. Muhammed suresini teyit eden bir ayettir bu. Tenkit eden değil. Ayet ayeti tenkit etmez. Teyit eder. Bedir ise sıcak bir savaştır ve esir alınmıştır. Ortada. Uygulama ortada. Kaldı ki savaş esirleriyle ilgili hükümler bu surenin 70. ayetinde açıklanmıştır. Yani aynı surenin 70. ayetinde savaş esiriyle ilgili hükümler açıklanmış zaten. Ya eyyühen nebi kul limen fi eydikum minel esra in ya'lemallahu fi kulubikum hayran yu'tikum hayran mimma uhide minkum ve yagfir lekum. Sen ey peygamber, sen ey nebi, elinizde bulunan esirlere de ki, eğer Allah yüreklerinizde iyi ve güzelin yerleşik hali olan imana yatkınlık bulursa, size sizden alınan fidyeden daha güzelini bahşedecek. Tarifsiz bir bağışlayıcı, eşsiz bir merhamet kaynağı olan Allah sizi de bağışlayacak. Yani ayeti tefsir ediyor. Eyvallah, aynen öyle. Devam edelim. Şu durumda bu ayette bir peygambere yakışmaz denilen durum, Bedir sürecinin başlangıcı olan ve bu surenin 7, 28, 42 ve daha başka ayetlerinde doğrudan ve dolaylı sözü edilen Mekkelilerin kervanına saldırı planlarıyla ilgilidir. Evet. Yani siz dünyayı istiyorsunuz, Allah ahireti istiyor demesi, siz işte öldürmemek istiyorsunuz onları, yani esir alalım da para gelsin diye zannediliyor, öyle anlaşılıyor. Ama yok, öldürün diyor, Allah da öldürün diyor. Yani gelecek paraya bakmayın, vurun vurun boyunlarını diyormuş gibi anlıyor klasik tefsir. Oysa ben de diyorum ki hayır, onlar ne yaptılardı? Bunu hemen devamında gelen sizler bu dünyanın geçici değerlerini istiyorsunuz ifadesi de teyit ediyor. Durum buyken yani ne yaptılardı? Kervan mı, ordu mu diye tereddüt edilmişti. Neredeyse kervana gidilecekti. Allah Resulü oraya yönlendirdi. Yani kervana gidilecekti. Niye? Kervanda mal var. Mal, ganimet alınacak. Durum buyken savaşın içinde yaşanan bu dünyanın bu durumdan söz eden ayetleri savaş sonrasında yaşandığı rivayet edilen bu duruma taşımanın muvafakatı Ömer listesine bir madde daha eklemek gibi hissi nedenlere dayalı olup olmadığı sorgulanmaktadır. Ne demek muvafakatı Ömer? Hani Hazreti Ömer bir şeyi istemiş de onun canının istediği şeye göre ayet inmiş. Buna muvafakatı Ömer başlığı demiş. Yani, sahabe yarıştırma. Aynen bu, öyle. Aynen siyasi öyle. Çatışmadan Allah aşkına. Aynen öyle. Bunlar sonradan icat edilmiş. sahabenin birbiriyle olan kavgasına dışarıdan müdahale edip sahabecilik yapma. Yani Ömercilik yapma. Şiiler, Alicilik. Şiiler Alicilik yapmış. Şiiler hasta Ali için indiriyor Kur'an'ı. Öyle diyor Ali Şerati. Sünniler de Ömer için indiriyor. Ali Şerati diyor ki hocam. Evet. Bir Şii olarak diyor Kur'an'ı okursanız sanırsınız ki Kur'an Ali için inmiş. Ali için. Doğru. Bir Sünni olarak okursanız sanki Kur'an Ömer ve Ebu Bekir için inmiş. Doğru. Doğru söylüyor. Kur'an onlar için inmedi diyor. Onlar Kur'an'ı anlamak zorunda mı kendisi? Aynen öyle. Yani onları Kur'an düzeltti. Evet. Hazreti Ömer kaç yerde Kur'an tarafından düzeltiliyor? Siz sanki Kur'an'ı düzelten, Kur'an'ı indiren, efendim Kur'an'ın inmesine şey olan Hazreti Ömer'in görüşleri. Hazreti Ömer'in şu görüşe şey yapacak. Kur'an'da evet Hazreti Ömer'in görüşü doğru. Hatta Resulullah bir şey düşünmüş. Bu muvaffakatı Ömer'de böyle şeyler de var. Resulullah'ın aksine Ömer de bir şey düşünmüş. Yani Resulullah'ın arzu ettiği gibi değil de Ömer'in arzu ettiği gibiymiş. Bakın görüyor musunuz? Manzarayı görüyor musunuz? Yani neredeyse utanmasalar Hazreti Ömer'e geldi diyecekler. Yani yanlışlıkla efendim 18. lemada Hazreti Ali'ye vahiy geldi denildiği gibi burada da Hazreti Ömer'e vahiy geldi. Allah aşkına. Yani bu yarıştırma, bu adam yarıştırma Hazreti Ömer ehli rey olduğu için ben özel severim. Anlatabiliyor muyum? Hazreti Ali de ehli rey olduğu için özel severim. Çünkü akliyet sahibi sahabiler bunlar. Her sahabi akliyet sahibi değildi. Ama bunu söyleyelim ama unutmayalım. Bu Allah'ın vahyidir. Yani Hazreti Ömer'in düşüncesini onaylamakla görevli değildir vahiy. Hazreti Ömer'in düşüncesini düzeltmekle görevlidir. Evet. Yani bu anlamda bu rivayetler, bu ayetin zannedersiniz ki yani niye öldürmüyorsunuz da esir alıyorsunuz diyormuş gibi anlaşılması muvaffakat-ı Ömer listesine bir madde daha eklemek içindir gibi geliyor bana. Eyvallah. Hocam, şimdi şöyle bir sorunla da karşılaşıyoruz. Bu özellikle cihat ya da doğru tanımlamasıyla savaş hukukundan bahsettiğinizde, Kur'an'ın hadlerini, hudutlarını ifade ettiğinizde klasik imparatorluk dönemi, Emevi, Abbasi, Osmanlı, Selçuklu dönemindeki uluslararası hukuk kuralları sizin önünüze getiriliyor. Yani biz biliyoruz ki modernite öncesi başka bir uluslararası hukuk vardı ve hem Allah Resulü hem de ondan sonraki yöneticiler bu uluslararası hukuka göre bir ilişki geliştiriyorlardı. Hani dünyadan Mars'ta yaşamadıkları için ya da Ay'da. Ama şu an özellikle moderniteden sonra başka bir uluslararası hukuk var. Yani ulus devlet var, pasaport var, sivil kavramı var. Mesela masum diyoruz ama mesela masum kavramını ifade ettiniz. Ama mesela özellikle bu tarz bombalı eylemleri yapan örgütler ve onların fıkıh alimleri, hocaları şunu öne sürüyorlar. Mesela Eymen Zevahiri gibi. Yani bu insanlar hani cahil tırnak içinde insanlar değiller. Hani o geleneksel fıkha hakim birçoğu insanlar. Doğru. Diyorlar ki sivil olması bir kişinin masum olduğu anlamına gelmez. Dolayısıyla sivil kavramı İslam savaş hukukunda yoktur. Masum kavramı vardır. Doğru. Bu insanlar da masum değil. Adam işte oy vermiş Bush'a. Dolayısıyla bütün Amerikan vatandaşları hedeftir. Ya da bütün Fransız vatandaşları. Bu mantıkla tabii bütün Türkiye vatandaşları. Çünkü NATO üyesi sonuçta Türkiye vesaire hani onun gerekçesi bulunuyor bir şekilde. Böyle bir kavram yani geçmiş bugün ortaya çıkmış ama geçmişte aslında olmayan kavramlar var. Mesela sivil zamanı kavramı. Zamanı şaşırmışlık gibi. Yani bir adamın üzerinde takım elbise var diye kardeşim siz bu insan masum mu diyorsunuz diyor mesela. Mesela bu çok tartışılan bir konu. 11 Eylül'den sonra özellikle yapılan bu eylemleri bu şekilde meşrulaştırmaya çalışan bir söylem var. Vatandaşlık kavramı ve sivil kavramı üzerine sormak istiyorum. Sorularda bazıları da bu üzere geliyor. Yani bir kişinin sivil olması onun masum olduğu anlamına gelir mi? Masumiyeti ya da sivilliği nasıl Kur'an çerçevesinde anlayacağız? Ben aslında soruyu şöyle tersine taşıyayım. Bu kavramlardan önceki kavramları ele alalım. Darül Harp. Evet, Darül İslam, Darül Harp kavramları da aynı şekilde. Efendim, müstemen, anlatabiliyor muyum? Efendim, Darül Ridde. Bu dar kavramları. Evet. Bunlar ne kadar bize ait? Bu kavramlar ilk ne zaman kullanılmaya başlandı? İlk ne zaman kondu? Yani ben bunlarla karşılaştıralım derim, tamam. Evet. Sivil kavramı gerçekten de yeni bir kavram. Yani belki yeni meselesi, yani işte Magna Carta'dan alırsak 1215'ten bu tarafa, eğer Fransız İhtilali'nden alırsak 1789'dan bu tarafa ulus devlet ve şey olarak gelişmiş, Batı'da gelişmiş bir kavram. Gelişmesini Batı'da tamamlamamış bir kavram. Biz ithal etmişiz efendim. Fakat bizim dediğimiz klasik kavramlarımız ne kadar bizim? Asıl onu tartışalım derim ben. Yani eski olması onları bizim mi kılıyor? Bizim olması için ölçü ne o zaman? Bizim olması için ölçü ne? Kültürümüzün içinde olması bizim mi kılıyor onu? Hayır, bana göre bizim kılmıyor. Kültürümüzün içinde atalarımızı biz bu yolda bulduk diyen müşriklerden değilsek eğer, o zihinle bakmıyorsak, o yolla bakmıyorsak, bu dar kavramlarıyla hadi bugünü izah edin. İşte ben şöyle anlıyorum hocam şahsen, evet. Yani kafamda bir yere oturtmam gerekiyor sonuçta. Evet. Yani o dönemin siyasal ve sosyal uluslararası yani ilişkisi bu şekilde. Allah Resulü anlaşma yapıyor, bir sürü anlaşmalar yapıyor. Ama şu an mesela Birleşmiş Milletler'de bir şey var. Yani ulus devlet diye bir şey var. Yani siz işte elinizi kolunu sallayarak bir ülkeden başka bir ülkeye geçemiyorsunuz. Adam durduruyor sizi, pasaport soruyor. Yani öyle şey yok. Eskiden mesela böyle bir sınır, yani bu kadar keskin bir sınır yoktu. Sivil ya da vatandaşlık kavramı da bu şekilde. Yeni bir durum var. Ama bizim İslam anlayışımız ya da hukuk anlayışımız yeni duruma elbise giydirmeye çalışıyor gibi geliyor bana. Buna gerek yok ki. Esasen bu konular, şu konuştuğumuz konu dinin sabitelerinden değil ki biz sabiteymiş gibi. Teknik konular. Aynen öyle. Sabiteymiş gibi bir muamele yapıyoruz. Neden insanlığın yürüyüşü, zamanın ruhu bize daha güzel şeyler getiriyorsa neden karşı çıkalım buna? Niye yobaz olalım? Niye efendim dünü kutsayalım? Kur'an bize öğrettiği Kur'an'ın zihniyet dünyasında geçmişi sadece geçmiş olduğundan dolayı kutsamak var mı? Böyle bir zihne Kur'an ne diyor? Cahiliye diyor. Evet. Evet, geçmişe sadece kıdemli olduğu için hakikat elbisesi giydirmek cahiliyenin mantığıdır. Allah Resulü'nde böyle suçlamıyorlar mıydı? Aslında bu kavramların çıktığı Hicri 2. yüzyılın sonunda, efendim Hicri 3. yüzyılda hatta oturdu bu kavramlar efendim ve daha ileride olgunlaştı. 4. yüzyılda olgunlaştı. Ama Hicri 2. yüzyılın sonuna kadar bu kavramların arka planında Sasani siyasetini görürsünüz. İran siyasetini görürsünüz. Yani Pers siyasetini görürsünüz. İbn-i Mukaffa'nın ilk tercümeleriyle bu kavramlar ilk defa kullanılmaya başlandı. İbn-i Mukaffa kim? İbnül Mukaffa aslında bir Pers hayranı, Pers kültürünün taşıyıcısı. Sasani diyeceğim ama sadece Sasani de değil. Pers kültürünün hayranı olan bir zat. Dolayısıyla Abbasi hükümetinin önüne Pers devlet yönetiminin, Pers devlet yönetme sanatını bir şey olarak koydu, model olarak koydu. İbnül Mukaffa'yı öldürdüler, modelini aldılar azizim. Evet. Anlatabiliyor muyum? Yani merak edenler gitsin, Resail'i okusunlar İbn-i Mukaffa'nın. Yani biz niye oradan buradan alınmış? Yani şeyleri, şimdi tabii mesela Ebu Yusuf'un Siyerul Kebiri, devletler hukukudur. Yani siyer deyince insanların aklına Allah Resulü'nün hayatı geliyor. Aslında devletler hukukunun literatürdeki isimlerinden biri de siyerdir. Siyerul Kebir devletler hukukundan bahseder. Gerçekten de dev bir devletler hukukudur. Ama Ebu Yusuf'un yazdığı Siyerul Kebir devletler hukukunun hepsinin bize ait olduğunu kim söyledi? Kim söyledi? Yani böyle eskiyi kutsamak nereden geliyor? Onun için o günün dünyasında devlet sistemleri oydu, öyle çalışıyordu. Çok farklı bir yerden çalışmıyordu. Size ilginç bir örnek vermeme izin verin. Buyurun. Kur'an'da dirhem ve dinardan bahsedilir mi? Yani edilir. Bahsedilir. Edilir. Kavram olarak. Men intemenhu bi dinarin. Yuaddihi ile. Dinar geçiyor. Evet. Dinar kimin parası? Adı var, adı. Dinar Bizans'ın parasıdır. Denarius. Dolar gibi yani. Tabii bugünkü. Ki. Bugün o ayet bugün ise dolar diyecekti. Anlatabiliyor muyum? Yani Arap'ın parası falan değil. Arap basmış falan da değil. O parayı basan Bizans imparatoru. Hatta inşallah tefsirde koydum. Peygamberimizin eline geçmiş, yani peygamberimizin elinden geçen dinarın muhtemelen hangi dinar olabileceği. Yani 610 yılında yapılmış bir şey var, darphane baskısı var, para, efendim altın para. Üstelik de Antakya darphanesinde basılmış. Onun için onda bir şeyini koyacağım, ön ve arkasını okuyarak. Efendim tam açılımını. Yine Hazreti Ömer divan getiriyor. Tabii divanı getiriyor. Yani sadece divan değil. Tüm mesela maaş sistemi hesaplamaları İran'dan alınıyor. Hatta o dönemde sarayda çalışan tercümanlar, muhasebeciler, sarayın efendim hemen hemen kaleminin tamamı İran'dan ithal. Dolayısıyla yani bu böyle yeryüzünde steril bir alan var. Hiç kimse bulaşmıyor. Siz de hiç kimseye bulaşmıyorsunuz. Sıfırdan bir şey inşa. Böyle bir şey yok. Onun için bugün eğer insanlık lehine bir şey varsa, ki Allah Resulü öyle demiyor muydu? O cahiliyede çağrıldığım şeye İslam'da yine çağrılırsam yine evet derim diye. Neye? Hilfül fudul. Dolayısıyla budur. Başka şekil mi var? Allah Resulü'nün yaptığı anlaşmaları, Hulefai Raşidin'in yaptığı anlaşmaları okuyalım. El-Vethaikus Siyasiye'de, Hamidullah'ın Siyasi Vesikalar kitabında halifelerin yaptığı anlaşmaları okuyalım. Orada çok ilginç şeyler göreceğiz. Aslında güzel şeyleri bakıyorsunuz, hemen almışlar. Nerede olursa olsun içeri taşımışlar, almışlar. Yani bugün sivil kavramı uluslararası konsensüs kazanmış bir şey. Peki bu kavram İslam'ın genel kurallarıyla, Kur'an'ın makasıdıyla, maksatlarıyla çelişir mi, çakışır mı? Yani insan hayatının muhterem olduğu, insan hayatının hürmete layık olduğu ve korunması gerekli olduğu temel kurallardan biridir. Savaşın ilkelerinden de bahsedecektik. Hadi söyleyelim. Savaşın en temel ilkesi adalettir. Evet, adalettir. Ondan sonra şefkattir, merhamettir. Anlatabiliyor muyum? Savaşın en temel ilkesi adalettir, şefkattir, merhamettir. Efendim, eğer siz adil değilseniz, yani bu haklı olmak aslında çoğu zaman adil olmaktan daha kolaydır, biliyor musunuz? Adil olmak zordur. Evet. Hatta haksızların adil olması bazen daha zor oluyor. Haklıların adil olması daha zor oluyor. Haklılığını zulmüne gerekçe kılıyor çünkü. Onun için de وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى اَلَّا تَعْدِلُوا. Bir kavme olan husumetiniz sizi o kavim hakkında adaletsizliğe sürüklemez. Hem de sıcak savaş sırası. Aynen öyle. Düşün, karınız öldürülmüş, yani. Şehriniz yakılmış. Tabii. Onun için söylüyor Rabbimiz. Aynen öyle. Bir kavme, topluluğa karşı olan kininiz. Sizi adaletsizliğe sürükleme. O kavim hakkında adalet. Düşmanınız yani. Düşmanınıza zalim olamazsınız diyor. Daha ne desin? Onun için bu anlamda bugün sivil meselesi. Yani niye reddedelim? O uluslararası bir konsensüse kavuşmuşsa gerçekten sivil sivildir. Eskiden profesyonel ordu yoktu ki. Silah ya her vatandaşın hakkıydı. Kimseden silah alınamazdı. Zorunlu askerlik yoktu. Aynen öyle. Zorunlu askerlik yoktu. Ulus devlet yoktu. Ulus devlet yoktu. Ve eskiden ordu da böyle değildi. Ordular kabileler çıkarıyordu. Kabilelerin vereceği asker, ordu, ya asker dediğim asker bizim bildiğimiz anlamda bir asker değil. Barış zamanında tarlasında, bağında, bahçesinde, işinde, gücünde, savaş zamanında o adamı asker olarak görüyordunuz. Bu yeni bir şey bu bugünkü durum. Onun için bugünkü durumu reddetmek, özellikle de İslam adına reddetmek ve oradan da bir şey üretmek, sanki bir şeymiş gibi, şuurmuş gibi, yüksek şuurmuş gibi insan katletmeye cevaz bulan, yol bulan bir mantıktan yüksek şuur olarak bahsetmek nasıl bir şey? Bir de Üstad, şöyle bir durum var. İslam savaş hukukunda benim okuduğum kadarıyla, ki işte biraz sonra izleyicilerimize de göstereceğiz birkaç kitabı. Mesela elçilere müdahale edilemiyor. Allah Tabii. Resulü bunu yasaklıyor. Tabii. Hatta Ebu Yusuf Kitabul Haraç'ta buradan yola çıkarak bir içtihatta bulunuyor Hanefi fıkı Ya. bağlamında. Mesela diyor, bir elçi Darül İslam'da, yani Müslümanların hakim olduğu bölgede hırsızlık yapsa ona İslam hukuku uygulanamaz diyor. Devlet hukuku uygulanamaz. Çünkü o karşı tarafın Elçisi. Evet. yani bürokrata, resmi Evet. adam devleti temsil ediyor. Kaldı ki bugün işte bu zihniyet, yani öldürmeye çok meraklı, Evet. böyle herkes öldürmeyi çok çocuk oyuncağı gibi indirgen yaklaşıma göre normal. İşte Fransız adam Mısır'da gelmiş piramitleri ziyaret ediyor. Yani ya da işte Sultanahmet'i ziyaret ediyor. Olaydan haberi yok. Ya da karşı tarafı, yani Müslümanları destekliyor adam. Mesela benim aklıma siz anlatırken hep güncel şeyler geliyor. Mesela şu soru aklıma geliyor. Bu batıdaki katliamları, terör eylemlerini alkışlayan tırnak içinde cihatçı kardeşlerimize karşı şu aklıma geliyor. Biliyorsunuz Irak işgal edildi, Bağdat işgal edildi. Ve milyonlarca insan Avrupa'da yürüyüş yaptı. Madrid'de, Londra'da, ama Türkiye'de ya da İslam topraklarında, işte Müslümanların yaşadığı ülkelerde bu böyle bir tepki, böyle bir hassasiyet oluşmadı mesela. Farklı sebepler olabilir, diktatörlükler var vesaire, ama yani bu insanlar kendilerinden olmayan insanlar için sokaklara döküldüler, bir kısmı en azından. Şimdi siz genelliyorsunuz, bütün Fransızlar, 60 milyon insan var Fransa'da. Hepsini Hollande'ın, işte Sarkozy'nin sorumlusu ilan ediyorsunuz. Adam size destek olmak isteyen, mesela bir Arrigoni diye bir İtalyan aktivist vardı. Rachel Corrie gibi. Onu mesela maalesef Müslümanlar öldürdü. Gazze'ye yardıma gelen bir aktivist, Rachel Corrie gibi. İşte kafir diye tırnak içinde. İşte cihatçı Selefi adını veren kendisine bazı insanlar öldürdü. Maalesef bir utanç olarak Gayrimüslim kaldı. olması Evet, yeter. öldürülmesi için gerekçe Ve olarak buna da yeter onları onu. yakaladığınız yerde öldürün ayetini deli Evet, getiriyorlar. Bize getiriyorlar. böyle bir tuhaf bir yaklaşım var. Oysa o ayet indiği ortam için inmişti. Bir de Sıcak, yani indiği ortamda sizinle, sizi öldürmek için karşılaşan insanlarla alakalı bir ayetti. sizi Fakat nasıl genellediniz? de tam tersi biliyorsunuz hocam. İngiltere'den Müslüman'a bir, karşı indirilmiş bir ayet. tabii ki, Yani tabii kolunu ki, bacağını kesmeyin, işkence yapmayın. tabii Yakaladığınız ki, yerde sadece tabii ki, öldürün aynen demek istiyor öyle. söyle. İşkence yapmayın, eziyet Evet. etmeyin. Yani öldürürken bile adam gibi davranın aslında. O ayetin Evet. şeyi bu. Ama ben asıl bir şeyi hatırlatacağım. İngiltere'de bu geçtiğimiz aylarda bir manzara yaşandı. Hatırlıyor musunuz? Bir mabede, bir camiye saldırı Evet. Sağcılar yaptı. yapılmasın diye İngilizler, yani Hristiyanlar caminin etrafını ablukaya Bu aldılar. aşırı sağcılara karşı vicdanlı İngilizler abluka yaptılar. Buyurun. Anlatabiliyor muyum? Daha geçenlerde, yani ahlaksızlık ahlaksızlıktır. Savunulacak hiçbir şey yok. Geçenlerde bir futbol takımı efendim maç için İspanya'ya gidiyor. İspanya'daki o Suriyeli işte şeylere, Suriyeli Dilenci olduğu söylenmesin. dileniyorlar, istiyorlar falan. Kimisi para atıyor, Dalga kimisi geçiyorlar. dalga geçiyor falan. Ama bizdekilere bir baksan, öyle bir şehvetle, öyle ağızlarının suyu akarak şeyler döşeniyorlar ki, küfreden yani sinkaf, ana avrat, düz gidenler falan, ahlaksızlığa bakar Evet. mısınız? Kendini tatmin ediyor. Yani insanlar o kadar acımasız ki, olayı anlayıp dinleyelim ya, Evet. dur bir yani, bu efendim fosseptik çukur, bu sosyal medya dediğiniz Evet. ortam, bu fosseptik çukura dalan her tarafı pislik olur, dili de pislik olur, dur bir demiyor. Ondan sonra ne oldu? Bir gün sonra anlaşıldı ki onların İspanyollarla alakalı olmadığı, gelen misafir takımın Ve taraftarları oldu İspanyollar ve da tepki İspanyolların gösteriyorlar. onlara tepki gösterdiği. Yani bir tane örnek ama. Bir tane örnek ama maalesef biz bu konuda ahlaki davranmayı beceremiyoruz. Bizi böyle yapan biraz da akletme konusundaki şeyimiz, yeteneksizliğimiz. Daha doğrusu Kur'an'ın akletmez misiniz emrine uymamamız. Yani bizi vaizler, mahalle vaizleri, televizyon vaizleri dolduruyorlar ve duygu limbik sistemimize hitap ediyorlar. Bizi duygusallaştırıyorlar. Bizi düşünceye davet etmiyorlar. Bizi düşünceye davet etmeyen, düşünmeye davet etmeyen herkes aslında bir parça bizi şiddete davet ediyor. Farkına varsın veya varmasın. Zira düşünce artınca şiddet azalıyor. Düşünce azalınca şiddet artıyor. Tefekkürün çok olduğu yerlerde şiddet az oluyor. Tefekkürün az olduğu yerlerde ilmin, tefekkürün az olduğu yerlerde de şiddet çoğalıyor. Ben onu gördüm yani. Hocam kısaca İslam savaş hukukunda yasaklanan bazı hususlar var. Onlardan bahsetmek istiyorum. Ana başlıklar olarak daha sonra zaten izleyenlerimiz onlara bakabilir. Ve bu başlıkları sıralayınca izleyenlerimizin de zaten hemen zihninde belirleyecektir. Nasıl tam tersini Müslümanların yaptığına dair. Bu bahsettiğim hususlar hem Kur'an'da hem de Kur'an'ın sünneti diyebileceğimiz, Kur'an'ın uygulaması, sahih sünneti. Allah Resulü'nün nebevi örneklikte ortaya konmuş. Evet. Bakın şimdi okudukça hemen aklınıza haber bültenleri gelebilir. Ani hücumdan uzak durmak. Mesela düşmanınız var, onu böyle alelacele ani hücum yapmayın diyor. Pusu mertlikte yok çünkü. Ateşle yakma yasağı. Hemen aklıma o DAEŞ'in videoları geliyor. Pakistan'da mesela mescit yakıyor adam. Böyle giriyor, Şiilerin mescidini yakıyor. Onlar gidiyor, Sünnilerin mescidini yakıyor. Hedef yaparak öldürme yasağı. Eyvallah. Yalan ve talan yasağı. Yağma ve talan yasağı. Eyvallah. Yani, çapul. Evet, düşman olabilir. Gidip malını, mülkünü talan etmek gibi hakkı yok. Eyvallah. İşte bu hep haklıyken haklı kalmaya yönelik. Haksız duruma düşmemek için. Yıkım ve tahrip yasağı. Özellikle mescitler ya da Hüseyiniyeler, Şiiler ise, işte karşı taraf ise türbeler ya da kiliseler. Yo, cami, havra, kilise. Bugün maalesef Müslümanlar bu konuda da Hac suresinde ayet var. Tabii. Yani bu mekanların korunmasına dair. Evet. Yani Allah eğer sizi birbirinizle savunmanız olmasaydı buralar helak olur, harap olurdu diye ayet var yani. Müsle yasağı. Evet. Müsle ağız, burun, kulak, dudak efendim. Yani işkence düşmanın, aslında. Cesede işkence. Düşmanın cesedine de işkence yaparak onu aşağılama. Evet. Tam bu şeyi karşılığı. Tabii. Maalesef bugün hem DAEŞ hem de karşıtındaki mesela Ebu Azrail diye bir işte Iraklı bir Şii militan ekranlara yansıdı. Sünnilerin vücutlarına. Karşı tarafta işte DAEŞ'te Şiilere sırf Şii olduğu için işkence yapıyor. Böyle görüntüler var maalesef. Evet. Yani Müsle yasağı da yok edilmiş durumda. Esirin öldürülmesi yasağı. Biraz önce okumuştuk. Ayette de sahih sünnette de geçiyor. Elçi ve aracıları öldürme yasağı. Mesela elçilik binaları çok rahat bir şekilde bombalanabiliyor. Saldırı yapılabiliyor. Bırakın elçiyi, dediğim gibi vatandaş olduğu için sırf gariban turistler öldürülebiliyor. Ahitleri bozma yasağı. Mesela düşman var ve ateşkes yapmışsınız. Bir ahit var. Onu bozamazsınız. Bu da. Ayetle sabit. Evet. Fesat ve ifsat yasağı. Evet. Ve karışıklık çıkarma yasağı. Yani bir yere ele geçirdiniz. Orada kaos ortamı oluşturamazsınız. Eyvallah. Bunlar İslam savaş hukukunda, geleneksel olan savaş hukukunda bile geçen hususlar ama bugün Müslümanlar çok rahat bir şekilde sadece ezilmişliği delil getirerek, yani işte işgal var, emperyalistler bizim topraklarımıza saldırıyor, o halde biz karşı tarafa bunları yapabiliriz tarzında bir psikolojiyle meşrulaştırılmaya çalışılıyor. Ben birkaç bu konuda hocam izninizle kitap tavsiye etmek istiyorum izleyenlerimize. Gelenek oldu, güzel bir sünnete dönüştürdük. İslam savaş hukukuyla ilgili. Bu biraz önce okuduğum Ebu'l-Ala Mevdudi'nin Buruç yayınlarından tercümesi çıkan İslam'da savaş hukuku. Bu kitap klasik İslam savaş hukukunu sahih kaynaklara daha çok dayandırmaya çalışarak yapılmış muhtedil bir kitap çalışması. Yine askeri lider olarak Hazreti Muhammed. Bu da İnkılap yayınlarından çıktı. Bu da Allah Resulü'nün hayatını, siyerini tarayarak onun askeri özelliklerini ve işte biraz önce program boyunca Mustafa Hocam'ın anlattığı örnekleri bol miktarda anlatan bir araştırma konusu. Diğeri de Yöneliş Yayınları'ndan çıktı. Macit Hadduri'ye ait İslam Hukukunda Savaş ve Barış. İslam Hukukunda Savaş ve Barış da hem savaş hem de barış hukukunu, yani uluslararası hukuku inceliyor. Bana da sormayacak mısın? Tabii hocam. Siz ne tavsiye edersiniz? Evet. Benim tabii ki benim ulaşabildiklerim, gördüklerim ben bunlar. Ben onların hepsini ve daha fazlasını kapsayan, bu konuda muhteşem mi muhteşem, evet, hakkı verilerek yapılmış ansiklopedik bir eser tavsiye edeceğim. İslam savaş hukukunun A'dan Z'ye, İslam devlet ve İslam idare hukukunun A'dan Z'ye, özellikle Allah Resulü'nü merkeze alarak, Allah Resulü'nün devlet yönetimi, Allah Resulü'nün savaş hukuku, Allah Resulü'nün davranış hukuku, Allah Resulü'nün normal yani adli hukuku, Allah Resulü'nün uyguladığı cezalar efendim vesaire, aklınıza ne gelirse A'dan Z'ye, etteratibul idariye. Evet. Kettani'nin Türkçesi de yayınlandı. Türkçesi, harika Türkçesi. Çok güzel bir Ahmet Özel çevirisi var. Yani bazı yerlerde hatalar gördüm, görmeme rağmen efendim. Ama güzel bir Türkçe çeviri. Hazreti Peygamber'in yönetimiydi sanıyorum. Hazreti Peygamber olabilir. Türkçesi. Olabilir. İz yayınlarından çıktı. İz yayınlarından çıktığını hatırlıyorum. Etteratibul İdari. Arapça bilenlere Arapçasından tavsiye ediyorum. Efendim dört ciltlik harika bir eser. Bu eserde özellikle bu bölümleri, efendim savaş hukuku bölümlerini ısrarla bütün bunların kapsadığı ve kapsamadığı daha fazlasında kapsayan ama Allah Resulü'nün uygulamaları hayatında öyle en ince ayrıntılar var ki bir de bu zat şey seçmez. Sünni, Şii, Harici, efendim İbadi, Zeydi ayırmaz. Kettaniler meşhurdur zaten Fas'ta. Onun için hepsinden istifade eder ve bir süzgeçten geçirir. Kendi efendim şeyinde süzgeciyle verir. Onun için ben Etteratibül İdariye'yi, Hazreti Peygamber'in devlet yönetimi sanırım öyle çevrildi. Onu tavsiye ediyorum. Çok teşekkür ediyorum hocam. İzleyenlerimizin sayısı çok, yani soru soran kardeşlerimizin çok fazla isim olduğu için bir program sürer belki isim saymak. Onun için hepsine genel olarak çok teşekkür ediyoruz. Sorularını özetleyerek ortak soruları müşterek olarak size yansıttım. Emin olabilir kardeşlerimiz. Hocama da çok teşekkür ediyorum. Çok verimli bir akşam oldu. Böylelikle bu programımızda son vermiş oluyoruz. İnşallah bir sonraki programda buluşmak ümidiyle. Allah'a emanet olun. Selam.